الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین, عید سعید کے روز ہماری براہ راست جو نشریات چل رہی ہے وہ ٹیلی کاسٹ کی جا رہی ہے, اور آپ امید ہے کہ مدنی چینل کے ساتھ ہوں گے. رمضان المبارک کے اندر بھی سلسلے براہ راست آپ نے ملاحظہ کیے ہوں گے, اور چونکہ مدنی چینل کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کرنے کی کوششیں جاری ہیں, اور تباہی کے اسباب پر ہم عید کے تینوں ایام میں آپ کے پاس مختلف موضوعات کے ساتھ آئیں گے, یعنی تباہی کے مختلف اسباب اور ان اسباب سے بچنے کا طریقہ بھی انشاءاللہ عز و جل ہم بیان کریں گے. ہمارے سلسلے کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے کیا جاتا ہے. آئیے, اچھی اچھی نیتیں ہمارے قاری صاحب ہمیں تلاوت سے پہلے کی کراتے ہیں, ہم تلاوت کی اچھی اچھی نیتیں کریں اور پھر اس کے بعد نعت شریف سنیں, اس کی بھی اچھی اچھی نیتیں انشاءاللہ عز و جل کرائی جائیں گی. اور یہ نیتیں گویا اس وقت یاد دہانی کے لیے ہونی ایک صورت ہے, اور لازمی بات ہے جب مدنی چینل ہم کھولیں گے یا سلسلے کے اندر شامل ہوں گے تو اس سے پہلے ہی ہماری اچھی اچھی نیتیں ہونی چاہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے, نیت المؤمن خیر من عملہ, مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا, اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عزوجل اللہ کی رضا کے لیے تلاوت قرآن پاک کروں گا. آپ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل رضا الہی عزوجل کے لیے تلاوت سنوں گا حتی الامکان, توجہ کے ساتھ کان لگا کر خشوع خضوع کے ساتھ, ہو سکا اور دل میں اخلاص پایا تو روتے ہوئے یا رونی صورت بنائے انشاءاللہ تعالی پڑھنے اور سننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوان ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأقاموا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور آمنت بالله صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اي ناس شریف کی بھی نیتیں کر لیتے ہیں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے. نعت شریف پڑھیں گے انشاءاللہ, نعت شریف اللہ عز و جل کی رضا کے لیے سنیں گے, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے انشاءاللہ جتنا ہو سکا ادب و شوق کے ساتھ گنبد خضرا کا تصور باندھ کر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کی کوشش کریں گے. ہو سکا تو روتے ہوئے یا رونی صورت بنائیں, انشاءاللہ نعت شریف پڑھیں گے. صلوا على الحبيب صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. اعلی اعلی حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. یاد میں بجلی جس جتا Oh, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. نیک و جائز کام میں جس قدر اچھی نیت زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ. نیک و جائز کام میں اگر اچھی نیت نہ ہو تو اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا. مثلا صدقہ، کسی کو تحفہ دینا، کوئی نیت نہ ہوئی تو ثواب نہیں ملے گا. اور اگر اس کام کے اندر اچھی نیتیں زیادہ ہوں تو زیادہ ثواب ملے گا. اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے کہ برا کام اگر ہے تو وہ کسی بھی نیت سے کر لیا جائے، خدا نہ خالصہ برا کام اچھی نیت سے کر لیا جائے تو وہ اچھا نہیں ہوتا، برا کام تو برا ہی رہے گا. اچھے کام کی یہ فضیلتیں ہیں، بلکہ برے کام کو اچھی نیت سے کرنے میں اس کی ہلاکت خیزیاں بڑھنے کا بھی اندیشہ ہے. تو نیک کام، جائز کام، مدنی چینل کا سلسلہ دیکھنا ہو، یا آپ نے بیان سننا ہو، یا آپ نے بیان کرنا ہو، یا آپ نے مدنی مکالمہ کرنا ہو سننا ہو، تو اچھی اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنا لیجئے. آپ یہ کہتے ہوں گے کہ مدنی چینل پر جب بھی ہم آتے ہیں اچھی اچھی نیتیں کرائی جاتی ہیں، قاری صاحب نے بھی قرات سے پہلے کی اچھی نیتیں، نعت سے پہلے کی اچھی نیتیں. تو صاحب مدخل نے بڑی پیاری بات لکھی اپنی کتاب سے پہلے، انہوں نے اپنی کتاب کیوں لکھی؟ مدخل یہ نیتوں کے متعلق ایک کتاب ہے، اور امیر علیہ سنت شیخ طریقت امیر علیہ سنت اس کا حوالہ دیتے اور اس کے مدنی پل بیان فرماتے ہیں. آپ کے پیر صاحب اپنے دروس میں، یعنی آپ یوں سمجھیے کہ اپنے مدنی مذاکروں کے اندر، ان کے پیر صاحب جب بیٹھے ہوتے اپنے معتقدین کے ساتھ حلقہ لگا کر، تو اکثر یہ بات دہرایا کرتے کہ کاش فقہا میں سے کوئی ایک فرد ایسا ہو کہ جو لوگوں کے کو ان کے اعمال کے مقاصد بیان کرے. یعنی یہ جو عمل کیا جا رہا ہے اس کی نیت کیا ہے، کس وجہ سے کیا جا رہا ہے، اس میں کیا کیا سوچ ہونی چاہیے، کیا نیتیں ہونی چاہیے. تو میرے پیر صاحب اکثر یہ بات بیان کرتے رہتے، شیخ میرے یہ بات بیان کرتے رہتے، تو اس سے میرا یہ ذہن بنا اور میں نے اس کتاب کو مرتب کیا. تو ایک تو اچھی اچھی نیتوں کی اہمیت ہمارے مشائخ کو کیسے ہوتی، اور پھر معاشرے کے اندر جس چیز کی کمی محسوس کرتے اس کے لیے برنگیختہ کرتے، ابھارتے، ترغیب دلاتے، مدنی پھولوں کو بیان کرتے. آپ مدنی مذاکروں میں بار بار ایک ہی مدنی پھول سنتے رہتے ہوں گے، کھانے کے حوالے سے بار بار بار بار کفل مدینہ کے حوالے سے بار بار ترغیب دیتے رہیں گے. اور جیسے آج کا دن ہمارا پیر شریف کا دن، یوم کفل مدینہ کا دن گزرا، اور وہ ہر مدنی ماہ کی پہلی پیر کو ہمیں یوم قفل مدینہ منانا ہوتا ہے، تو بار بار ایسی چیزوں کا دہرانا، تکرار ہونا ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. اس کا فائدہ آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے ترغیب دلائی، ان کے مرید نے قبول کی، اور قبول کرنے کے بعد آج امت کی رہنمائی کے لیے اس نیتوں کے موضوع پر بہت پیاری کتاب ہمیں عطا فرما دی گئی، دے دی گئی. تو اس طرح کی چیزیں جب بار بار دہرائی جاتی ہیں تو ایسے افراد بھی معاشرے میں پیدا ہو جاتے ہیں جو معاشرے کے اندر پائی جانے والی کمی کو دور کر دیں. تو بہرحال یہ کتاب بھی اس وجہ سے لکھی گئی، اور آپ نے یہ بات بیان کی اور اس انداز سے آپ نے یہ کتاب لکھی، تو بزرگوں نے بھی نیتوں کی طرف توجہ دلائی. اب اسی طرح ہماری یہ توجہ دلانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے، یعنی ہم سو رہے ہوں تو سونے میں، لیٹنے میں، کھانے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، جانے میں، آنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، ہر جگہ اچھی اچھی نیتیں کر کر اس کی برکتیں لوٹیے. اور جب اتنا کچھ بول دیا تو اب اس مدنی مکالمے سے پہلے بھی ہم تھوڑی تھوڑی اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اس مدنی مکالمے میں، اس سلسلے میں شریک ہوں گا، اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ یہ نیت کر لیں کہ اس کو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے دیکھوں گا. جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے وہاں عز و جل یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کے ذریعے رب تبارک و تعالی کی تسبیح و تحمید کروں گا. نبی جی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر آئے، اور ان کا ذکر خیر خیر ہی ہے، تو درود شریف عرض کروں گا، صلی اللہ تعالی علی محمد کہوں گا، صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ، کہا جائے تو اس کا جواب دوں گا. اور ہمتن گوش باہوش ہو کر اس سلسلے میں بیٹھوں گا، ہو سکا تو مدنی پھولوں کو بھی تحریر کروں گا، دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت پھیلانے کے ثواب کا حقدار بنوں گا. الی غیر ذلک من نیات کثیرہ، جس قدر نیتیں کریں گے ان شاء اللہ عز و جل اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ثواب کے مستحق بنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج کا ہمارا اصل جو موضوع، ہمارے جو آپ کے ساتھ عید کے ایام میں ہم جو سلسلہ لے کر آئے، تباہی کے اسباب، ان اسباب کے طور پر آج کا ہمارا موضوع ہے ان سے دوری. تو ابتدان عرض یہ کہ تباہیاں تو معاشرے کے اندر طرح طرح کی ہیں اور اس کے اسباب بھی طرح کے ہیں جو ہمارے سمجھ میں آتے ہیں, اور بعض اسباب ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے سمجھ میں نہیں آتے. آج ہم انشاءاللہ عزوجل ان اسباب, علم دین کی اہمیت اور ہماری دوری اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اس موضوع کو لے کر آئیں گے. مثلا ہم ٹی وی دیکھتے ہیں, گانے دیکھتے ہیں, کبھی نیٹ کے حوالے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے اس کے اندر یہ تباہی آ گئی, فلاں چیز ہو گئی, یہ ہو گیا. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ وہ لڑکا لڑکی لے کر بھاگ گئے ایک محلے والے دوسرے محلے کے ساتھ, اب یہ بھی سننے میں آتا ہے ایک ملک کا دوسرے ملک سے نیٹ پر رابطہ ہوا, فیملی اسٹرانگ تھی تو دو ملک کے اندر موجود باشندوں کی شادی کا ذریعہ بن گیا اور وہاں سے مطلب لو میرج کا سلسلہ ہو گیا. کبھی شراب نوشی کے نقصان ہمیں سامنے آ جاتے ہیں, کبھی جوئے کی وجہ سے کروڑ پتی فقیر ہو جاتا ہے, یہ باتیں پتہ چل جاتی ہیں. لیکن بعض تباہیاں ایسی معاشرے کے اندر ہیں جس کی طرف معاشرے کو بھی شعور نہیں ہے. مثلا ہمارے گانوں کے اندر کفریات بولے جاتے ہیں, اور اسی طرح عبادات کے مسائل ہمیں معلوم نہیں ہوتے, اہمیت بھی اس کی نہیں ہوتی, پھر حقوق بھی ہمیں عام طور پر لوگوں کے معلوم نہیں ہوتے. اس کی وجہ سے بہو ساس بہو کے جھگڑوں کی باتیں ہیں, کہیں الزام تراشیاں ہوتی ہیں. تو علم دین کی کمی کی وجہ سے ایک طرف تو ہم دوسرے گناہوں کے ذریعے تباہی کی طرف جا رہے ہیں, دوسرا وہ تباہی بھی ہمارے پاس آ رہی ہے جس تباہی کا ہمیں شعور نہیں. اور آج انشاءاللہ عزوجل ہم اس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ معروضات عرض کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یعنی گویا آج ہمارا موضوع یعنی کہ تقریباً سب بیٹھکوں کا موضوع جو ہوتا ہے, جو بھی جہاں چار آدمی بیٹھ جائیں تو عموماً یہ ٹاپک ہوتا ہے, یار بہت برا ہو گیا ہے, یوں ہو گیا ہے, فلاں ہو گیا ہے, یار کیسے اچھا ہوگا. وہی ٹاپک ہم آج نے ایک درست انداز میں بتائیں گے کہ ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے. تو سب مدنی چینل کے ناظرین جم کے بیٹھے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی ایک بہت زبردست موضوع پتا چلے گا جو شاید ہمیں بھی شعور اس کا نہ ہو. شاید بہت بڑی یا یوں کہا جائے سب سے بڑی وجہ یہ ان کی ان سے لڑائی. اب یہ اس چیز کے معاملے میں اپنا حق ثابت کرتے ہیں, یہ اس چیز کے معاملے میں اپنا حق ثابت کرتے ہیں. اب آخر کوئی کرائیٹیریا تو ہونا چاہیے ہمارے پاس کہ ہم یہ طے کریں کہ بھائی یہ جو آپ لڑ رہے ہیں یہ جو چیز ہے یہ آپ کی نہیں بنتی, آپ کی بنتی ہے وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں بتائے. ساس بہو لڑ رہی ہوگی, فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, ساس کو یوں کرنا چاہیے, بہو کو یوں کرنا چاہیے, بیٹے کو یوں کرنا چاہیے, تو کس کو کیا کرنا چاہیے اس کو کون طے کرے گا؟ وہ علم دین ہی تو ہے جو ان کا حق بتا دے, جو ان کا حق بتا دے, جو میرا حق بتا دے, جو آپ کا حق بتا دے. جب تک یہ چیز یہ اسٹیٹمنٹ کلیئر نہیں ہوگا ہم نتیجے تک کیسے پہنچیں گے؟ حق و باطل میں امتیاز کر دیں. علم دین کے حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ آپ علم دین کی بات کر رہے ہیں, علم دین کی کمی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو ہمارا تعلق جو ہے وہ کسی جامعہ کے ساتھ نہیں ہے, کسی مدرسے کے ساتھ نہیں ہے, یا ہم کسی ایسے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے کہ جن سے ہم علم حاصل کر سکیں. تو کیا علم دین یعنی کتنا علم ہمیں حاصل کرنا ہے, کتنا نہیں کرنا, کتنا ہم پر ضروری ہے, اس پر بھی تو انشاءاللہ عزیز جاننے کی حاجت ہے. بالکل, اور سمجھانے والے بھی موجود ہیں تو آپ کی ادا سمجھائیں گے اور اسی کے مطابق سلسلہ آگے چلے گا. یہ دیکھیں کہ دنیا میں کوئی سا بھی کام اگر ہم لے لیں تو جب تک اس کام کو صحیح کامیابی سے ہم کنار کرنے والے امور اگر ان پہ عمل نہ کیا جائے گا, ان کے بارے میں آگاہی نہیں ہوگی, تو صحیح معنوں میں ہم اس کام کو کرنے میں ناکام رہیں گے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں. جیسے چائے بنتی ہے گھر میں, ایک آدمی اگر چائے کے حوالے سے اسپیشلسٹ ہے, اس کو پتا ہے کہ چار آدمی ہیں ان کے لیے پانی کتنا لینا ہے, دودھ کتنا لینا ہے, چینی اور پتی کتنی لینی ہے, اور یہ اسپیشلسٹ ہوگا بھی کون؟ یہ وہ ہوگا آپ کے جو ہوٹل میں چائے بنانے والا ہے. تو مطلب اس کو پتا ہے کہ اتنے افراد ہیں, اتنا دودھ پتی چینی کا استعمال کرنا ہے, اور اگر افراد 10 ہو گئے تو کتنا کرنا ہے, 20 ہو گئے تو کتنا کرنا ہے. تو اب اس کے بجائے ایک آدمی کو کوئی شوق ہو جائے کہ میں چائے بناؤں گا آج, اب اس کو پتا نہیں کہ چینی کتنی ڈالنی ہے, پتی کتنی ڈالنی ہے, دودھ کتنا ہوگا, اور اس کو پکانا کتنی دیر تک ہے. اب وہ جو چائے بنا کر لائے گا وہ شاید ایسی ہوگی کہ شاید خود بھی نہ پیے. اگر یہ چائے بنانے کے گر سمجھ لیتا, اگر خود کو نہیں معلوم تو کسی سمجھدار سے پوچھ لیتا, تو انشاءاللہ چائے کچھ نہ کچھ حد تک کامیابی کے ساتھ پینے کے قابل بنانے میں کامیابی ہوتی. ہوتا تو یوں ہی ہے جو چائے بنانا چاہتا ہے وہ پوچھ لیتا ہے جس نے کبھی نہ بنائی ہے میں کیسے کروں. اور عمومی طور پر جو علم دین جس کی طرف آپ لے کر جانا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جاتا. تو اب اس میں یہی ہے کہ ضروری اشیاء جب تک ہم اس کسی بھی کام کو کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی بنیادی ضروری باتوں سے جب تک ہم معلومات حاصل نہیں کریں گے تو ہم کما حق ہو کامیاب نہیں ہو سکتے. تو یہ ایک دنیا کی چھوٹی سی مثال مثلا چائے کی کہ چائے میں ایک طرح سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس شخص کو جو اس کے بارے میں صحیح معلومات نہیں حاصل کرتا. تو اب اس کے علاوہ ہم دنیا میں جو رہتے ہیں جہاں ہمیں بہت سارے دنیاوی معاملات سر انجام دینے پڑتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں کو عملی جامہ پہنانا ہے اور ان کاموں کو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے اور اس طرح رضا الہی حاصل ہو جائے گی تو انشاءاللہ آخرت کامیاب ہوگی. اب ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں نیک کاموں میں سے کئی نیک کام ہیں ان میں سے سر فہرست ہم نماز کو لے لیتے ہیں. اب ہماری ایک تعداد مسلمانوں کی جو نماز پڑھ رہی ہے بچپن سے اب تک کسی کی عمر 60 سال کسی کی 50 سال کوئی ابھی ابھی نماز پڑھنا شروع ہوا تو ایک تعداد ہے جو نماز سے محبت رکھتی ہے نماز پڑھ رہی ہے لیکن کیا ان کو یہ معلوم ہے کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں؟ کیا ان کو یہ معلوم ہے کہ نماز کے شرائط کتنے ہیں؟ نماز سے قبل وضو کیا جاتا ہے وضو میں فرائض کتنے ہیں؟ کون کون سی احتیاطیں وضو میں کرنی چاہیے؟ ایک تعداد ہے جن کو وضو کرنا بھی نہیں آتا. وضو کر رہے ہوتے ہیں تو وضو کرتے وقت جب چہرہ دھونے کا معاملہ آتا ہے تو بس تھوڑا سا پانی لیا اور ہلکا سا بس منہ پہ لگا لیا. اب ان کا تھوڑی کا حصہ ان کے کان کی یہ کنپتی کا حصہ بہت سارے حصے ایسے ہوتے ہیں جو سوکھے رہ جاتے ہیں. جب ہاتھ دھونے کا معاملہ آتا ہے تو ہاتھ دھوتے وقت کونی صحیح معنوں میں نہیں دھل پاتی. تو اس طرح وضو کرنے میں بے احتیاطی اس طرح بڑھتی جاتی ہے کہ کما حقہ وضو نہیں ہوتا. اگر وضو کے دوران معمولی سا حصہ بھی اعضاء وضو میں سے سوکھا رہ جائے تو وضو نہ ہوا, وضو نہ ہوا تو نماز پڑھی گئی وہ نماز بھی نہیں ہوئی. نماز جنت کی کنجی ہے. اب وہ کنجی ہی صحیح طور پہ ہمیں حاصل نہیں ہوئی تو جنت میں داخلہ کس طرح آسان ہوگا؟ تو یہاں ایک بات میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ عمومی طور پر ہماری نا تقسیم کاری ہے. نماز کے حوالے سے کوئی پرابلم آئے گی نا یہ داڑھی والے ہیں ان سے پوچھ لیں گے میں داڑھی والا نہیں ہوں. اب اچھا پھر یہاں یہ بھی نہیں ہوتا, یہ ہوتا ہے کہ فلاں صاحب ہیں یہ دینی معلومات زیادہ رکھتے بھلے شیو ہو یا نہ ہو داڑھی ہو یا نہ ہو. ایک طبقے کا ذہن داڑھی کا ہوتا ہے. اب ایک طبقہ ایسا ماڈرن ہو چکا ہے اس کو داڑھی کا بھی ذہن نہیں ہوتا. یار یہ کتابیں پڑھتا ہے بھلے وہ تاریخ کی کتابیں پڑھتا ہو دین کی تھوڑی بات کرتا ہے مکے میں یوں ہوا تھا تو مدینے میں یوں ہوا تھا ہجرت یوں ہوئی تھی دو چار واقعات ان کو یاد ہوتے صاحب کو تو اب ہم شرعی مسائل پوچھ لیں گے. یعنی ایک چیز جو نیچر میں ہے ایک تو شرعی رہنمائی کس سے حاصل کرنی ہے. ایک چیز جو ہمارے ذہن کے اندر آئی ہے وہ یہ ہے نماز کی جب بات کریں گے نا ہم پوچھیں گے, اعتکاف کی بات کریں گے ہم پوچھیں گے, روزے کی بات کریں گے ہم پوچھیں گے, حج کی بات ہوگی ہم پوچھیں گے, زکوٰۃ کی بات ہوگی ہم پوچھیں گے. لیکن پھر جب وہ چیزیں کہ جس میں پوچھنا چاہیے وہ اس کا مطلب دائرہ کار ہمارا صرف عبادات ہے اور عبادات کے علاوہ کئی چیزیں ہیں, شادی ہے نکاح کرنا کس طرح پوچھیں گے وہ ہمارے گھر کے بڑے بوڑھے بتائیں گے. نکاح میں کیا ہوتا ہے کیا رسم ہوتی ہے بیٹا یہ بہت کام ضروری ہے اب یہ بڑی اماں بتائیں گی. بچے کی پیدائش کے بعد ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کیا نہیں کرنا ہوتا یہ ہمارے دادا ابو بتائیں گے. پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ کاروبار کس انداز سے کرنا ہے یہ ابو بتائیں گے, گاڑی کس طرح چلانی ہے یہ بڑا بھائی بتائے گا. تو فلاں چیزوں میں ہم نے ان چیزوں کے اندر تقسیم کاری رکھی ہوئی ہے. تو جہاں دین کی بات آتی وہاں تو ایک عمومی ذہن بنتا ہے. یعنی اگر یہ بیان کر دیا جائے نا بھائی آپ نماز پڑھتے ہیں آپ نے نماز کس کو چیک کرائی, نماز آپ کی صحیح ہے یا نہیں, نماز کا تو یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے, یہ باتیں سننے کا ذہن عام طور پر بنتا ہے. لیکن جب یہ بات آتی ہے بھائی آپ یہ کاروبار کر رہے ہیں کون سا کام ہے جی کپڑے کا کام ہے یان کا کام ہے جی میرا یہ کام ہے میں دھاگے کا کام کرتا ہوں جی میں جو ہے کراکری کا کام کرتا ہوں میں اس طرح کا کام کرتا ہوں جی آپ یہ کراکری کہاں سے آتی ہے کس طرح ہوتی ہے کس طرح آپ بناتے ہیں بنانے کے اندر آپ جو یہ ٹھیکہ دیتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کیا صورت ہوتی ہے مال ریسیو کرتے ہیں اس کی کیا صورت ہوتی ہے آپ کا اس ملک سے مال آتا ہے آپ دوسرے شہر میں ڈائریکٹ بھیج دیتے ہیں یا بیچ میں آپ کا قبضہ ہوتا ہے نہیں ہوتا کیا کرتے ہیں. یعنی ان چیزوں میں رہنمائی لینی ہے اس کا شعور بھی ایک طبقے کو نہیں پایا جاتا. اور اسی بہت زبردست بات آپ نے شاید فرمائی یہی مدنی پھول میرے ذہن میں تھا کیا آپ نے موقع کی تلاش میں تھا. آپ کے ذہن کا مدنی پھول لے آئے ہم. یہ بنیادی طور پر یہ بات ریئلائز ہو جائے اور یہ اعتراف جرم ہو جائے نا, کیا بات ہے, کہ مجھے نہیں خبر, مجھے علم حاصل کرنا چاہیے. جس بارے میں مجھے نہیں پتا, مجھے اس کے اسپیشلسٹ, جس آپ نے ارشاد فرمایا, جو اس کا اصل منبع ہے, جسے اللہ تبارک و تعالی نے اس علم سے مزین کیا ہے, میری اس تک رسائی و شناسائی کی صورت بن جائے, یہ ریئلائز کرنا بڑا مشکل ہے. ہمارے معاشرے میں مختلف طبقات ہیں. ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جو اب بہت زیادہ پڑھا لکھا اپنے آپ کو کہتا ہے, ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں, دنیاوی طور پہ بھلے پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں. اس سے میری مراد انڈرسٹوڈ ہے کہ جب ہم بے علمی کی باتیں کریں گے تو میرا مقصود وہی ہوگا کہ تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے. ایک طبقہ وہ ہے کہ جو کسی طرح بھی کسی بھی ایجوکیشن سے وابستہ نہیں ہے, وہ صریحتاً جہل میں اور علم سے بے حد دور کی کیفیت میں. درمیان کے دو طبقے ایسے ہیں کہ ایک کا رجحان دین کی طرف ہے, دنیاوی معاملات میں وہ ہے اس سے انکار نہیں. ایک طبقہ وہ ہے کہ جس کا مکمل رجحان دنیا کی طرف ہے, وہ دین سے کپن ٹچ والی پوزیشن میں رہتا ہے. یہ چار طبقات بنیادی طور پر ایسے ہیں, اور جن کو رب العالمین, وہ پانچواں طبقہ جو سب سے معتبر ہے, محترم ہے, جو حقیقی دینی طبقہ ہے, اور جسے رب العالمین عز و جل نے اپنی معرفت کا علم عطا کیا, اپنے محبوب کریم علی صلاۃ والسلام کی شریعت کا علم عطا کیا, نبی پاک علی صلاۃ والسلام کی عطا کردہ تعلیمات کے مطابق کا علم اور اس کے مطابق عمل کا جو ذوق عطا کیا, ان کی تو بات ہی ماشاء اللہ اوپر ہے, وہ سب سے مطلب مقدس اور معتبر اور اعلیٰ طبقے میں, یعنی ہمارے جو پائے جانے والے افراد میں اعلیٰ طبقہ. جی جی انڈرسٹوڈ ہے. مگر یہ جو چار طبقے ہیں نا, ان چار طبقوں میں وہ لوگ کہ جن کا دین کی طرف رجحان ہے, وہ کسی نہ کسی دنیا میں انوالو ہیں. اس ایک طبقے کا تو ذہن ہے کہ میں کسی طرح کچھ نہ کچھ مزید معلومات حاصل کر لوں, پھر وہ دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کرتا ہے, یا داڑھی والے سے بھی رجوع کرتا ہے, یا کسی ایسی پرسنالٹی کے پاس وہ چلا جاتا ہے کہ جس سے اسے معلوم ہو کہ یار ممکن ہے کہ ان کو پتا ہو تو میں معلومات حاصل کر لوں. یعنی تین طبقے ایسے ہیں, یاسر تین طبقے ایسے ہیں کہ چونکہ میں تو ہوں ہی ویل ایجوکیٹڈ, آپ کے پاس ڈگری کون سی ہے, آپ کا مقام کیا ہے, آپ کا مرتبہ کیا ہے, آپ کا اسٹیٹس کیا ہے, آپ کو نالج کیا ہے, آپ کو پتا کیا ہے, آپ جمعہ جمعہ آٹھ دن ہوئے ہمیں بتانے چلے. ایک طبقہ وہ ہو گیا, اور وہ یہ سب صحیح ہے جی, اور ٹھیک ہے جی اللہ معاف کر دے گا جی, یہ بھی مزا جائے, اور ٹھیک ہے جی وہ جی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, دیکھی جائے. اور ایک وہ طبقہ جو دنیا میں بہت زیادہ منہمک ہے, دین کی طرف کیپ اینڈ ٹچ والی پوزیشن میں ہے, وہ تو انتہائی آزمائش میں مبتلا ہے کہ واقعی نہ وہ دین کا رہا نہ دنیا کا رہا, کہ اس نے اپنے آپ کو دنیا کے معاملات میں اس قدر انوالو تو کیا مگر نہ اس نے دنیا کے معاملات میں کوئی شرعی رہنمائی لی, نہ دنیا کے نہ دین کے امور میں کوئی شرعی رہنمائی لی, نہ دنیا کے امور میں کوئی شرعی رہنمائی لی. ایک طبقہ جو بالکل ہی جہل میں, یا مطلب انتہائی جسے کہنا چاہیے کہ قسم پرسی میں ہے, اس پر تو کلام ہی نہیں کیا جا رہا نا کہ اس کی رجحان ہی نہیں ہے اس طرف, مگر کسی کا تھوڑا بہت جو رجحان ہے اس کا اصل منبع تک پہنچنا, یہ بھی ایک بڑی بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجے بلند کرے. بہت اہم موضوع آپ نے چنا ہے. یہ ریئلائزیشن سب سے پہلی چیز ہے کہ مجھے اس بات کا احساس پیدا ہو جائے کہ میں بے علم ہوں, مجھے علم حاصل کرنے کے لیے علماء سے رجوع کرنا چاہیے. یعنی یہاں ایک اہم بات یہ ہو گئی کہ طبقے کو کس کس چیز کی رہنمائی لینی ہے. سب سے پہلی چیز, بیسک چیز یہ آ رہی ہے کہ میں ہوں ایک فرد معاشرے کا, اب مجھے کہاں کہاں علماء کے احتیاج ہے. علماء کے احتیاج تو انشاءاللہ عز و جل جنت میں بھی ہوگی, انڈرسٹوڈ, اور بھائی یوں کہا جا سکتا ہے بھائی مدنی مذاکرے وہاں بھی ہوا کریں گے, اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ علماء کے پاس آ کر حاضر ہوں گے عوام, اور اللہ رب العالمین سے کیا مانگنا ہے اس کے بارے میں رہنمائیاں حاصل ہوں گے. اب یہاں تو جب دنیاوی معاملہ آتا ہے تو ہر چیز کے اندر رہنمائی, یہ ایک سب سے بیسک چیز ہے. یعنی یوں کہا جائے کہ سونے کھانے پینے میں بھی رہنمائی. آپ جیسے بات کر رہے تھے نا دنیا کے افعال میں مبتلا, اس میں مجھے امیر علیہ سنت کا ایک بہت پیارا مدنی پھول یاد آیا, اور منہاج العابدین میں بھی اس طرح کا مضمون موجود ہے, اور امیر علیہ سنت نے بڑے پیارے انداز سے بات بیان کی کہ کبھی وہ یعنی مدنی مذاکرے میں ایسا بھی صورت ہوتی ہے کہ جیسے بیچ میں وقفہ سا آتا ہے, چائے بھی پی جا رہی ہوتی ہے. یعنی ایسا ہوتا ہے نا کہ باقاعدہ مذاکرہ نہیں ہو رہا, ایک کہنے کو ایک بات آپ نے فرما دی اور وہ اتنا پیارا مدنی پھول دیا کہ اس کو سوچا جائے تو آپ سوچتے آپ اور میں سب سوچتے رہ جائیں جس کی توجہ اس طرف نہ ہو. تو آپ نے فرمایا کہ لوگ دوسروں کو دنیا دار کہتے رہتے ہیں, مباح کام جائز کام, یعنی دن میں شاید ہمارے کروڑوں کام مباح ہوتے ہیں, بغیر اچھی نیت کے مباح کام یہ دنیاوی کام ہے. اللہ ہمارا لباس پہننا اگر اچھی نیت کے ساتھ نہیں ہے, یہ لباس پہننا فی نفسی کوئی مطلب سنت نہیں ہے, مباح ہے. اب اگر اس کو پہننے میں اچھی نیت نہیں ہے, یہ بھی دنیا ہے. یہ امامہ پہننا بھی دنیا ہوگا, یہ چادر پہننا بھی دنیا ہوگا. اتنا بہترین مدنی پھول آپ نے دیا اور دن کے مدنی مذاکرے کا عرق کھیل دیا جائے, اور وہ بالکل یعنی چائے کا پیالہ ہاتھ میں تھا. مطلب میں اس بات کو اس لیے یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ وہ ایک جیسے کوئی ضمنی طور پر بات کر جاتا ہے نا, تو آپ نے ضمنی طور پر بات کی. اور جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات سے آپ نے دنیا کی جو تقسیم کاری کی, آپ نے تین طرح کی دنیا بیان کی. تو ایک تو یہ کہ بعض افعال جو عبادت سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی بظاہر دنیاوی ہوتے ہیں. نماز کو بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیاوی امور میں شمار کیا کہ جن سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو راحت ملتی ہے. تین افعال گنوائے, ان میں نماز کو بھی شمار فرمایا. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ بھی جو ہے اس طور پر صورتن, یعنی جو عبادتیں ہم کرتے ہیں نا صورتن دنیا ہے کہ دنیا کے اندر کی جاتی ہے. پھر دوسری آپ نے دنیا کی مثال دی, اور جس دنیا کی مذمت بیان کی اس میں مباح افعال والی بات بیان کی, اور تیسری چیز جو ہے وہ دوسری چیز جو اس میں بیان کی وہ گناہوں کو بیان کیا. تو اس طور پر پتہ نہیں اگر یوں ہم دیکھنے پہ آ جائیں تو پھر پتہ نہیں کہاں پہنچ جائیں گے. خیر وہ ضمنی طور پر ایک بات چلی, اور آپ جہاں لے کر چل رہے تھے اس میں بنیادی بات جو ہماری چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ ایک تو یہ ذہن بن جائے کہ کس چیز کا شعور کس چیز میں رہنمائی لینا ہے. اعتراف جرم, ان کو اعتراف جرم فرمایا ہے. یہ دوسرا مدنی پھول ہے. پہلا مدنی پھول تو یہ ہے کہ میں بے علم ہوں, مجھے علم حاصل کرنا ہے. آپ کا اعتراف ہو جائے, یہ بہت اہم بات ہے. کیونکہ میں تو بہت پڑھا لکھا ہوں نا, میں تو بہت سمجھدار آدمی ہوں. مجھے ڈاکٹر بولے میں وکالت بھی کر لوں, وکیل بولے میں حکمت بھی کر لوں. ایک آدمی بائک چلاتا ہے بولے ہوتے ہیں جیسے بائک چلانے والے, گاڑی چلانے والے, اور ریل گاڑی چلانے والا بھی مل جائے گا. جاز چلانے والا تو وہ نہیں ملے گا نا, تو اب وہ کہے کہ میں جاز بھی چلا لوں. ہر طبقے کا ہر چیز کا الگ علم ہے نا, یعنی کہ دنیاوی پڑھا لکھا بظاہر جو کہلاتا ہے اسے بھی دین کا علم تو یقیناً حاصل کرنا ہی ہے. پھر دین کا علم اس کو بعض علوم حاصل کرنا فرض, فرض عین بھی, بعض واجب عین بھی. اب اس کو کیسے کر سکے گا؟ یعنی شروع میں جیسے میں نے ایک چیز عرض کی تھی کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی کہ انسان کو شعور ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی کوئی علم حاصل کرنے والا ہے. اب ہمارے ہاں آپ یوں دیکھیں گانے باجوں کے اندر کتنے کفریات بکے جاتے ہیں. اب ایک تعداد کو اس کا علم نہیں ہوتا کہ یہاں کفر کا بھی پہلو ایمان تک چلا جائے گا, اور اس وجہ سے وہ اس میں مبتلا ہو کر بعض اوقات بالکل سری واضح صاف صاف کفر بک دیتی ہے, اور مانا سمجھ کر اس کو گنگنانا, اس میں ناچنا ترکھنا, اور اس کے اندر شیئر کرنا مانا کو جانتے ہوئے. اب ایسے شخص کے ایمان کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ ایک, ایک, ایک یہی معاملہ نہیں نا. دیکھیں جس طرح ہماری گفتگو چل رہی تھی, قبلہ نے بھی نماز کے متعلق اور آپ نے بھی دیگر مدنی پھولوں کے متعلق جو ارشاد فرمایا. دیکھیں مدنی پھول تو یہ ہے نا کہ اسلام کے جو بنیادی طور پر چار چیزیں ہیں, اس کا تعلق ایمانیات سے ہو, اس کا تعلق عبادات سے ہو, اس کا تعلق معاملات سے ہو, یا اس کا تعلق اخلاقیات سے ہو. یہ بنیادی طور پر چار چیزیں ہیں کہ جو الحمدللہ رب العالمین گویا یوں سمجھے کہ امبریلا آف اسلام کی وہ سائے ہیں کہ جن کی الحمدللہ ہم سب کو بہار حاصل کرنی ہی کرنی ہے. اب ایمانیات بنیادی طور پر, ایمانیات کے متعلق ہماری معلومات کتنی ہیں, یہ غور طلب مدنی پھول ہے نا کہ ایمانیات. یہ عبادات کا معاملہ بھی سیکنڈ سٹیپ آ گیا نا. بالکل بنیادی طور پر تو بات آ گئی ایمانیات کے متعلق کہ ہم اپنے ایمان کی قدروں کو کتنا جانتے ہیں. ایمان لفظ ایمان کے معنی تو شاید ہمیں آتے ہوں گے, مگر کیا واقعی قلبی طور پر ہم اس بات کے قائل ہو کر کے الحمدللہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کے بعد مدینہ مدینہ اسے انکار نہیں کیا جا رہا, مگر جو ایمان کے تقاضے ہیں اس کا علم ہمیں ہے. اللہ رب العالمین عز و جل کی ذات بابرکات, اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات, انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ذات مبارک ذاتیں, اور پھر یوم آخرت پر ایمان لینے کی کیفیتیں, اور پھر مرنے کے بعد اٹھنے کی کیفیتیں, پھر قرآن کریم کے معاملات, پھر فرشتوں کے معاملات, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کریم کے معاملات, اہل بیت کریم کے معاملات, پھر جملہ تابعین و اولیاء کاملین کے معاملات, پھر مومنین و مومنات کے معاملات کے جن کا تعلق ایمانیات سے. علماء تشریف فرمائیں, اس معاملے میں آپ مجھے بتائیے کہ ایک بہت بڑا طبقہ, میں کہوں بہت بڑا طبقہ تو یہ بہت بڑا بھی لفظ چھوٹا مجھے لگ رہا ہے, ایمانیات کے متعلق لوگ پھر نماز کے متعلق ایک آدھ مسئلہ پوچھنے کا ذہن رکھتے ہیں, بنیادی طور پر جو بیس ہے ایمان کے تعلق سے, اس معاملے میں جس طرح آپ نے گانے کے بارے میں شافر گانے میں کفریہ کلمات, حضور گانے گنگنانے والی تو چلیے ایک جنریشن ہوگی نا, مگر ایک اچھا خاصا آدمی جو سنجیدہ ہے, جو قوم کا رہنما بنا ہے, معاشرے کا ٹھیکیدار بنا پڑا ہے, اچھا برادری کا بڑا ہے, وہ جناب والا سنجیدگی کے ساتھ انتہائی لوگ اس کی بات سمجھنے سننے والے ہیں, اب جب وہ کلام کرنا شروع کرتا ہے تو اسے نہیں پتا کہ معاذ اللہ عز و جل میرے منہ سے نکل کے آ رہا ہے, نقل کفر کفر نباشت, ایسی ایسی باتیں وہ کہہ کر چلا جاتا ہے, اور اس بلبوتے پر چونکہ وہ اتھارٹی رکھتا ہے, وہ چونکہ مطلب اس کمیونٹی میں ایک اسٹیٹس رکھتا ہے, تو کوئی نہ اس کی بات کو کوئی چیلنج کر پاتا ہے نہ کوئی کہہ پاتا ہے, اور چیلنج اور کہے تو وہ جس کو خود خبر ہو. تو ہر عام گفتگو میں بھی ایمانیات کے متعلق تو ایسی حالت ہے, اللہ رب العالمین بطفیل محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے درجے بلند فرمائے کہ ایمان و ایمانیات کے متعلق جو حساسیت کریم باپا دامت برکاتہم العالیہ نے پروموٹ کی ہے, یقین علماء حق کا کام مرحبا, 7 کروڑ مرحبا, مگر عوامی انداز سے جس طرح باپا کریم دامت برکاتہم العالیہ نے اس کو پروجیکٹ کیا ہے, یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں, اعلیٰ رب کا نام لے کر ہی آگے چلے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اور پھر یقینا ایک عام آدمی کے قلب میں اس بات کا درد اٹھا کہ یار میں مسلمان ہوں اور بحیثیت مسلمان کے مجھے اپنے ایمان کو بچانے کی فکر ہونی چاہیے, اور نہ میں آپ کی خدمت درج کروں کہ میں بچپن میں چھوٹا سا تھا تو مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے کہ ہمارے عزیز و اقربہ میں یہ بات مشہور تھی کہ کافر تو مسلمان ہو سکتا ہے مگر مسلمان کبھی کافر نہیں ہو سکتا, یعنی اس کے ذہن میں تھا کہ جو مسلمان ہو گیا تو وہ کافر ہو ہی نہیں سکتا. وہ اعلیٰ حضرت کی بات یاد آتی ہے آپ کے جملے پر کہ کلمہ کیا پڑا گویا خود معاذ اللہ خدا کے بیٹے ہو گئے, اللہ اکبر, وہ سمجھانے کے لیے بتایا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. جی جی بالکل, اور یہ مطلب کہ ایک عمومی کانسیپٹ ہے نا, جی جی, یعنی مطلب کہ میرے منہ سے کوئی بات ایسی نکلے کہ جو مجھے دامن اسلام سے فارغ کر دے, میں کفر کی دہلیز پر پہنچ جاؤں, میں اللہ تبارک و تعالی عزوجل کی نافرمانوں میں سے اور ایسے نافرمانوں میں سے کہ دوبارہ رجوع کروں, توبہ کروں, ایمان لاؤں, تو پھر کہیں جا کے میری خلاصی کی صورت بنے تو ہو. ایک کانسیپٹ, اور یہ عام یعنی آپ پبلک کانسیپٹ ہے, ایسا نہیں کہ میں کہوں کہ کسی نہیں, عام آدمی کا ذہن یہ کہ یار جو کافر ہے اس کو تو اسلام کی دعوت دی جائے, مسلمان کیسے کافر ہو جائے گا. ارے کتنی اہم ترین بات ہے کہ واقعی بھائی کافر تو جو مسلمان ہوگا سو ہوگا, تو اپنے ایمان کی فکر کر لے, اپنے ایمان کے متعلق حساس ہو جا, تو اپنے ایمان کے متعلق رب العالمین عزوجل کی بارگاہ میں مناجات کا ڈر, یا امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ ہی کا مبارک خاصہ ہے کہ جنہوں نے فکر دی کہ جب بھی قبولیت دعا کا وقت آتا تو امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ مناجات کر کے یا اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما, یا اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما. ہر لمحے ہم دیکھتے ہیں, نظم میں دیکھتے ہیں, نثر میں دیکھتے ہیں, گفتگو میں دیکھتے ہیں, مزاج کریمہ میں دیکھتے ہیں, مدنی مشوروں میں دیکھتے ہیں, مدنی مذاکروں میں دیکھتے ہیں, آپس کے کلام میں دیکھتے ہیں. حضور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے تمام تر گفتگو کی جو بنیاد بنتی ہے یا اساس بنتی ہے یا جو عرق بنتا ہے وہ ایمان کی حفاظت کا سامان بنتا ہے. باقی دیگر معاملات عبادات کے ہیں یا اخلاقیات کے ہیں یا معاملات کے ہیں, ان کا تعلق پھر عمل سے آتا ہے, اور اندر سے عمل کی بنیاد ایمان پر ہے. ایمان ہی برباد ہو گیا تو عمل کہے گا. تو یقیناً مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں اس مدنی مکالمے کی وساطت سے یہ عرض کرنا چاہوں گا, کیونکہ انڈسٹری کے ہم آگے بڑھنا ہے, مگر کس موقع پر یہ ریئلائز کیجئے کہ بنیاد ہے بینگ اے مسلم, ایمان کا معاملہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. الحمدللہ ہم مسلمان ہو گئے, بچپن میں جھومتے جھومتے ہم نے ایمان مفصل پڑھ لی, ایمان مجمل پڑھ لی, مولانا صاحب کو سنا دی, بہت اچھا ہوا. واقعی کیا ایمان مفصل اور ایمان مجمل کے معنی بھی ہمیں آتے ہیں؟ اور پھر کبھی ہم نے غور کیا کہ واقعی جو ہم کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ, تو ان کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی وحدانیت, اس کی ذات, اس کی صفات کے متعلق ہمیں معلومات کتنی ہیں؟ اور واقعی جب ہم جیسا قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ گانوں میں جو کفریہ کلمات پڑ جاتے ہیں, چونکہ ہمیں رب العالمین کی ذات بابرکات کی ذات اور ان کی صفات کے بارے اس کی صفات کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہوتی, تو ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ایسا نہ بنایا ہوتا تو ایسا کیوں کر دیا, تو ایسا کیوں کر دیا. کاش کے اس معاملے میں ہم حساس ہو جاتے بنیادی طور پر کہ وہ ہمارا پروردگار ہے, پالنہار ہے, کردگار ہے, خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, سب کچھ وہ ہے, اسی کی طرف سے ہے سب کچھ جو بھی ہے, تو ہم ڈرتے سہمتے کانپتے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ وہ, معاف کیجیے گا میری گفتگو مزید زیادہ ہوئی, میں اسی موقع پر یہ بات رکھ کرنا چاہوں گا کہ وہ ہے نا امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں ارشاد فرمایا, مفہوم جس کا میں مطلب سندھی پیش کروں گا, آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو رب العالمین عز و جل کا جتنا قرب رکھتے ہیں, جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ہوتے ہیں وہ رب العالمین سے اتنا ہی خوف کھاتے ہیں. جس طرح سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جب خوف خدا سے لرستے تو آپ کے قلب سے جو صدا نکلتی وہ جنگلوں میں پھیل جاتی. روایتوں میں آتا ہے کہ مخلوق کو سنائی دیتا کہ کچھ آواز آ رہی ہے, کہ روایت میں ہوتا ہے ہنڈیا کے بننے کی آواز آتی. تو سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوتے ہیں اور عرض کہتے ہیں یا خلیل اللہ, کہ کوئی خلیل بھی اپنے خلیل سے ڈرتا ہے؟ اتنا زبردست مدنی پھول ہے میرے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین. آپ بتائیے کہ سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام جو ابو الانبیاء ہیں, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بابا جان ہیں, سرکار رسالت ماہ نبوت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم بھی حضور کی اولاد میں سے ہیں, سیدنا اسماعیل کے بابا, سیدنا اسحاق کے بابا, بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کے بابا ہیں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ خوف خدا سے روتے تڑپتے مچلتے اور آپ کے قلب سے جو آواز پیدا ہوتی اس آواز کو سن کر سیدنا جبریل امین آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہو, کیا کہتے کہ یا سیدی کیا کوئی خلیل بھی کسی خلیل سے ڈرتا ہے؟ تو اتنی پیاری بات ارشاد فرمائی آپ نے, ارشاد فرمائی یہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ مجھے خلیل کہتا ہے, حقیقت میں تو میں اس کا بندہ ہوں, یہ اس کا کرم ہے کہ وہ مجھے خلیل کہتا ہے, یہ اس کا کرم ہے, مگر حقیقت میں تو اس کا میں بندہ ہوں, تو مجھے ڈر لگتا ہے. تو اللہ کی جو جتنی معرفت رکھتا ہے, اللہ کو جو جتنا پہچانتا ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی محبت کے سبب اتنا ہی خوف رکھتا ہے. اور ہماری یہ جو بے خوفی ہے نا, یہ بھی علم کی بنیادی طور پر بہت بڑا سبب ہے. ہمیں علم نہیں ہے, اللہ کی معرفت نہیں ہے, اللہ کا معلوم نہیں ہے, اللہ کے متعلق ہم جانتے نہیں ہیں. معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ, جب چاہا اسے سنم سے ملا دیا, جب چاہا اسے محبوب سے ملا دیا, جب چاہا اسے کسی ترکیب میں ملا دیا, اور کچھ نہیں بن پڑا تو اسے اپنی کامیڈی کا حصہ بنا لیا, عجیب و غریب انداز سے اس کی عطا و جنت پر کلام کرنا شروع کر دیا, اس کی بہترین مخلوق حوروں پر کلام کرنا شروع کر دیا, اس کی عظیم ترین مخلوق فرشتوں پر کلام کرنا شروع کر دیا. ہائے کیسی قسمت مرسی, کیسی بے عملی, کیسی بے علمی ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین اپنے خالق کی معرفت نہیں ہے, باقی تو ہم کیا بات کریں گے؟ ہمیں اپنے رب کا علم نہیں ہے, ہم کسی اور کے متعلق کیا بات کریں گے؟ ایمانیات کا علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے اہمیت اجاگر کی, واقعی ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, فرشتوں کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے. الحمدللہ عزوجل امیر علیہ سنت نے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب تحریر فرمائی, اس کا مطالعہ ہر مسلمان کے لیے از حد ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی کتاب ہے مکتوت المدینہ نے شائع کی ہے, کتاب العقائد کے نام سے, نہیں یہ صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے, اور المدینۃ العلمیہ نے اس کے جو مشکل الفاظ ہیں اس کی تسہیل بھی کی ہے, چھوٹی سی کتاب ہے, جامع المدینہ کے نصاب میں بھی داخل ہے. تو یہ کتاب اگر ہر مسلمان پڑھ لے تو بہت آسان انداز میں بنیادی عقائد کا اس کے اندر بیان ہے. مزید کتاب العقائد, اور مزید ایک اور کتاب ہے صدر الشریعہ مفتی امجد العظمی رحمۃ اللہ تعالی کی جو کتاب ہے بہار شریعت, اس کا پہلا حصہ, یہ بھی جدا سے مکتوۃ المدینہ سے مل جاتا ہے, اس کے اندر بھی جو ہے المدینۃ العلمیہ نے تسہیل کی ہے. تو یہ کتاب العقائد پڑھنے کے بعد بہار شریعت کا پہلا حصہ پڑھ لیا جائے تو کافی عقائد کے بارے میں علم حاصل ہو جائے گا. سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے علم کے حاصل کرنے کے حوالے سے سوال ہوا, تو آپ نے سب سے پہلی جو بات فرمائی کہ جو سب سے اہم, بہت اہم, وہ ہے عقائد کا علم, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ نماز کے بارے میں, روزے کے بارے میں, زکوٰۃ کے بارے میں, اور دیگر جو ہے وہ آپ نے ذکر فرمائی جو قلبی امراض ہیں, ریا ہے, اور اس قسم کی مہلکات منجی, اس کا ذکر فرمایا. تو سب سے پہلے عقائد کا علم حاصل کرنا, یہ تو ہمیں آج ارادہ کر لینا چاہیے کہ اگر ہم نے عقائد کا علم حاصل نہیں کیا تو یہ صرف دو کتابیں نہیں ہیں, اور بھی کتابیں جو ہے علماء اہل سنت کی موجود ہیں, لیکن کیونکہ مکتوۃ المدینہ سے لینا آسان ہوتا ہے ہمارے سننے والوں کو, تو لہٰذا اس سے یہ کتابیں لے لیجیے, اور مزید اس میں تسہیل بھی کی گئی ہے. اب ہم جو ہے بعض کا مشکل ہوتی ہیں کتابیں, تو تھوڑی سی پڑھ کر رکھ دی جاتی ہیں, تو الحمد للہ ان دو کتابوں کا اور امیر اللہ سنت کی کفیہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب کا مطالعہ کر لیا جائے تو انشاءاللہ العزیز ہمیں عقائد کے بارے میں کافی جو ہے معلومات حاصل ہو جائے. ایک اس میں یہاں پر ایک بات ہے کہ تفسیری طور پر یہ بھی ہماری اس گفتگو کا حصہ لازمی ہونا چاہیے کہ علم کون سا کس ترتیب سے سیکھنا فرض ہے. یعنی یہ بات اگر ہم اس موضوع کو لے آئے نا, اب ہم نے یہاں پر ایک موضوع چھوڑا ہے تباہی کے اسباب میں علم سے دوری ہے. اب علم کے اندر ایک بات آتی ہے, قرآن مجید فرقان حمید کی پوری تفسیر, احادیث کی شروحات, بخاری شریف کی شرح, مسلم شریف کی شرح پڑھیں, حدیثیں پڑھیں, ہم کیا کیا علم حاصل کریں, تاریخ کا بھی علم حاصل ہونا چاہیے, مطلب بعض کہیں گے جغرافیہ کا علم بھی حاصل ہونا چاہیے. تو اب علوم دینیہ کی وسعت تو ایسی ہے کہ کوئی عالم بھی یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ میں نے جمی علم دین حاصل کر دیا. اور جب علم دین, جو علم دین حاصل کرنا فرض ہے, لازمی بات ہے مجھ میں استطاعت ہے, اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے بندے کو اس چیز کا پابند نہیں کیا کہ جو اس کی طاقت سے باہر ہو, یہ اللہ کی رحمت سے ہے, ہمیں اس چیز کا پابند کیا گیا جس کی مجھے طاقت بھی اور میں حاصل بھی کر سکتا ہوں. تو اب یہاں پر سب سے اہم چیز, چونکہ یہ بات چل رہی ہے تو اس کے کمپلیٹ ہونے کے لیے یہ کمپلسری چیز لگتی ہے کہ یہ بتا دیا جائے کہ کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے, جس کی کچھ اجمالی طور پر رکن شورا بھی ماجد بھائی نے ہمیں سارا بیان کیا, تھوڑا سا اگر آپ اس کو وضاحت کر دیں. حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, یعنی علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. اب کون سا علم, کس طرح کا علم حاصل کرنا ضروری ہے, تو اس حدیث مبارکہ کی جو شروحات میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یہاں ان امور کا جاننا اس کے اوپر ضروری ہے کہ جن اعمال کا اس سے تعلق ہوتا ہے. مثلا جیسے ایمانیات کے حوالے سے اس کا جاننا تو ضروری ہے کہ ایمان میں اگر کوئی کمی آئے گی تو لازمی بات ہے اگر ایمان میں فرق پڑ گیا, ایمان اگر ناقص رہ گیا, اللہ کی بارگاہ میں وہ ایمان مقبول نہیں تو ساری عبادتیں بیکار ہیں. جی تو ایمان کے حوالے سے, ایمانیت کے حوالے سے, ایمانیت کے حوالے سے, اس کے بعد پھر اب آ جائیں عبادت, ایمان کے بعد عبادت کا درجہ ہوتا ہے. عبادت میں کون کون سی عبادت, عبادت کے اندر بے شمار اشیاء داخل ہیں. جی اب مثلا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو جب سے وہ بالغ ہوا, جی اب اس کے اوپر نماز بھی فرض ہو گئی, صحیح ہے. اب بالغ ہونے کے بعد جب اس کے رمضان مبارک کی آمد ہوئی تو روزے ہی رکھنا بھی فرض ہو گئی. اسی طرح اگر وہ صاحب نصاب ہوا اور شرائط پائے گئے تو زکات بھی لازم ہوگی, صدقہ فطر بھی لازم ہوگا, قربانی بھی لازم ہوگی. پھر شرائط پائے گئے اور صاحب نصاب ہوا, غنی ہوا, تو حج کی صورتیں بھی بن سکتی ہیں. یہ عبادات, اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں عبادت سے تعلق رکھتی ہیں. تو اب اس میں یہ کہ ہمیں روز مرہ وقتاً فوقتاً غنی ہو یا فقیر, اس کو سب سے زیادہ تعلق نماز سے ہوتا ہے. صحیح ہے. اور اب ایک نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے جن چیزوں پر نماز کا وجود موقوف ہے, نماز کے شرائط, نماز کے فرائض, ان کا جاننا اس کے لیے ضروری ہوگا. صحیح ہے. اب ان شرائط فرائض کی تفصیلات جیسے طہارت, طہارت کے اندر وضو بھی شامل ہوتا ہے, غسل بھی ہوتا ہے, اور ان دونوں کی صورت نہ بن پائے تو تیمم کی صورت ہوتی ہے, کپڑے پاک کرنے کی صورت ہوتی ہے, تو ان سب چیزوں کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے. یعنی نماز اگر اس کو پڑھنی ہے تو اس کو وضو بھی آنا چاہیے, غسل بھی آنا چاہیے, تیمم بھی آنا چاہیے, کپڑے پاک کرنا بھی آنا چاہیے. اب تیمم اس اعتبار سے آنا چاہیے کہ پانی نہیں ہے تو اب کیا کرنا ہوگا. صحیح ہے. تو اب اس کا نعم البدل جو ہمیں تیمم کی صورت میں رکھا گیا تو تیمم کس طرح ہوگا. مجھے یاد ہے اچھی طرح جامعۃ المدینہ گلستان جوہر میں جب ہم طالب علمی کے دور سے گزر رہے تھے تو اتفاق سے ہماری مسجد عثمان غنی میں پانی ختم ہو گیا. تو اب ہوا یہ کہ قریبی فلیٹ ہے, وہاں سے ایک اسلامی بھائی پابندی سے نماز پڑھنے آتے تھے. اب کیا ہوا, مسجد میں پانی ختم, اب جامعہ کے طلبہ بھی دیگر مساجد کی طرف اب رخ کرنے لگے, جن کا وضو تھا وہ مسجد میں چلے گئے. تو ایک فلیٹ میں جو قریبی فلیٹ سے ایک نمازی آتے تھے, بڑے پابند تھے نماز کے, اب ان کو کیا ہوا, وہ مسجد کے دیوار سے ہاتھ لگا لگا کے تیمم کرنا شروع کر دیا انہوں نے. اب ان کو سمجھانا مشکل ہو گیا کہ آپ کا گھر قریب ہے اور آپ کو پانی میں قدرت, پانی نہ ہونے کے صورت میں تیمم کب کیا جاتا ہے, ان کو سمجھانا مشکل ہو گیا, وہ ناراض ہو کے چلے گئے. نہیں, مجھے تو اعلیٰ حضرت والی وہ مثال یاد آ گئی کہ یہ تیمم میں اگر تمہیں پانی نہ ملے تو تیمم کر لو, جو آیت کریمہ ہے تو اس کے تحت آپ نے فرمایا کہ کہیں نہ ملے تو اپنے تکیے پہ ہاتھ مار لو, بستر پہ ہاتھ مارو, پانی نہ ملے تو تکیے پہ ہاتھ مار کر تیمم کر لو. لوگ سوچ اس طرح کی بن چکی ہے. اب وہ تیمم کب کیا جاتا ہے اس کے شرائط انہیں نہیں پتا, پھر اس پہ مزید اگر سمجھایا جا رہا ہے تو وہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا, وہ ناراض ہو گئے. چل دیے وہ تیمم کے حوالے سے بات یاد آئی کہ لفظ تیمم اس کا جو تلفظ ہے عوام کو اس کا تلفظ بھی معلوم نہیں ہے. ایک دفعہ ایک شخص جو ہے وہ سفر کر رہا تھا, ریل میں تھا, تو ایک شخص کہنے لگا پانی نہیں ہے تو وہ کر لو وہ کر لو. وہ کیا کر لو؟ تو پھر ایک دم انہیں یاد آیا جن کو کہہ رہا تھا کہ وہ کر لو, انہیں تیمم, ہاں ہاں ہاں یہی کہہ رہا تھا میں. تو اتنا ہی معلوم نہیں کہ تیمم اس کا نام کیا ہے, نام ہی نہیں پتا تو پھر احکام کیا بتاؤں گے؟ عام طور پہ بس تو اس کو بگاڑ کے بھی بول دو تمم ہی کچھ اور ہی کر دیتے, مطلب ہو تو کہہ دیا تھا کسی نے, ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس میں یہ کہ بنیادی طور پر جیسے نماز پنج وقت ادا کرنی ہے تو نماز کے شرائط فرائض ان کا سیکھنا ضروری ہے, کہ وہ امور جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے ان کا جاننا بھی ضروری ہے, جن کو نماز کے مفسدات کہتے ہیں, نماز میں کراہت پیدا کرنے والی چیزیں ان کا جاننا بھی ضروری ہے. تو یہ سب چیزیں جان کر اگر نماز پڑھیں گے تو کما حق ہو, جب نماز پڑھ پائیں گے سنتوں مستحبات فرائض شرائط سب کی رعایت کرتے ہوئے پڑھیں گے تو یہ نماز نور ہوگی. اور اگر ہم نے نماز کی طرف توجہ نہ دی اور بس ہم نے تو بس جو بڑوں کو دیکھا اور اسی کے مطابق نماز پڑھتے چلے, ضروری کی رعایت نہیں کی, تو لازمی بات ہے ایسی نماز اگر اس میں کہیں فرض چھوٹ گیا ہو, شرط چھوٹ گئی ہوگی, واجب چھوٹ گئے ہوں گے, سجدہ سب لازم ہوا نہیں کیا ہوگا, تو اس طرح کی نمازیں کبھی تو ہوں گی نہیں اور کبھی ناقص ہو جائیں گی, اور اس طرح کی نمازیں یہ بندے کے منہ پہ مار دی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے, ہم جو عبادت کرتے ہیں یہ اس کا کرم ہے کہ ہمیں اس نے اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما دی. ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو ایک سجدہ نہیں کرتے, اگر اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں پیدا کر دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے. اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں سجدہ کرنے والوں میں پیدا فرمایا, اب ہمیں اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ نماز پڑھنی ہے. ایسے نہیں کہ اس فرض کو بس ٹالنا ہے, یعنی ہمیں نماز پڑھنے کا بھی حکم دیا گیا اور نماز کس طرح پڑھنا ہے اس کا بھی حکم دے دیا گیا. تو ہمیں دو کام کرنے, ایک تو نماز بھی پڑھنی ہے اور جیسا پڑھنے کا بتایا گیا ویسے ہی پڑھنی ہے. اگر آپ اپنے طور پہ چلیں گے اور سیکھیں گے نہیں, کوئی سکھانے والا ہوگا اور اس سے جب وہ سکھا رہا ہوگا اس کے دشمن بن جائیں گے کہ تم تو ابھی ابھی آئے ہو, تمہاری عمر ہی کیا, ہم تو 60 سال سے اسی طرح پڑھتے ہیں. تو مزید ہے کہ ایک غلطی ہوئی اور اس کے اوپر 60 سال کا آپ نے مزید بتا دیا کہ ہم ایسے اب مطلب یہ کہ ذہن ایسا ہونا چاہیے, اول ہم تو سیکھیں, اگر سیکھنے کا موقع نہیں ملا, اب اگر آپ کی کسی غلطی پر کوئی آپ کی توجہ دلا رہا ہے تو یہ آپ کا دشمن نہیں, آپ کا محسن ہے. اس کو ایک مثال سے باپا نے بھی اس میں بتایا کہ کوئی جا رہا ہو اور اس کی قمیض پہ کوئی نجاست یا کچھ چیز لگ گئی ہو, اب اگر اس پہ کوئی اس کو سمجھاتا ہے تو اس پہ وہ سامنے والا شکریہ ادا کرتا ہے, یا شکر آپ نے بتاتی ہے. یا بعض اوقات قمیض جو ہے وہ شلوار میں رہ جاتی ہے, عجیب منظر ہوتا ہے, کوئی توجہ دلائے تو انسان جھیپ جاتا ہے اور شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ نے مجھے اور مزید جگہ بدنامی سے بچا لیا. تو ہونا یہ چاہیے کہ جب کوئی ہمیں سمجھائے, اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ کو سمجھانے والا کوئی آ گیا, اب اگر کوئی سمجھا رہا ہے تو اس کا بھی شکر ادا کریں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی شکر ادا کریں کہ جیتے جی تو نے ہمیں سمجھانے والے ہمیں عطا فرما دی. بگڑنا نہیں چاہیے. ایمانیات ہوا آپ کا, اور دوسری چیز عبادات, حرام و حلال کا ان بھی اسی میں آئے گا, اسی کے اندر آ جائے گا. اسی بات کو شیخ کامل شیخ طریقہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ نے جس انداز سے بیان کیا, حاجی صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں, قبلہ کی بات کو, باپا کریم دامت برکاتہ عالیہ نے اپنی مبارک کتاب فیضان سنت کے باب نیکی کی دعوت کے پہلے جو عنوان ہے نیکی کی دعوت کی ضرورت کے صفحہ 135 پر یہی مدنی پھول کچھ اس انداز سے عطا فرمائے. میں نے کہا کہ ایک ولی باقی مبارک اندازے تمہیں پیش کرنے کی صحیح کرتا ہوں انشاءاللہ. آپ ارشاد فرماتے ہیں جس طرح قبلہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اس حدیث پاک سے اسکول کالج کی مروجہ دنیاوی تعلیم نہیں بلکہ ضروری دینی علم مراد ہے, لہذا سب سے پہلے اسلامی عقائد کا سیکھنا فرض ہے. آپ نے کتابوں کا حوالہ دیا, میں اس مضمون کو روک کر ایک مدنی پھول سے یہ بنانا چاہوں گا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب پڑھ لیں یا کتاب العقائد پڑھ لیں یا بحر شریعت کا جو پہلا حصہ ہے وہ عقائد پر مشتمل ہے. مدنی چینل کے ناظرین کی ایک تعداد ہوگی جو پڑھنے سے ہی معذور ہوگی کہ جی وہ یہ بھی ایک عذر ہو جائے گا کہ مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا, میں کھاوا میں کیا ہوں, پڑھنا نہیں آتا, تب ٹھیک ہے, یہ پڑھے لکھوں کی باتیں, جو جس کو پڑھنا آوے وہ یہ پڑھے, جو نہ پڑھنا جانتا ہو کیا کریں. اردو پڑھنا نہ آتا ہو, کچھ اور پڑھنا, کسی اور لینگویج کو پڑھنا آتا ہو, ٹھیک نہیں دیکھیں ایک تعداد ہے جن کو پڑھنا ہی نہیں آتا. جب پڑھنا معاشرے میں, ہمارے یہاں معاشرے میں خواندگی کی کیفیت بھی تو آپ کے سامنے ہی ہے نا, مگر کیا یہ خواندگی یا نہ خواندہ ہونا یہ عذر ہے اس بات کا کہ ہم عقائد اسلامیہ نہ سیکھیں, عبادات کا علم نہ سیکھیں, بلکہ اپنی اس ناخواندگی کو اس خواندگی میں تبدیل کریں کہ اور کچھ پڑھنا لکھنا آوے یا نہ. یہ خواندگی کیا ہوتا ہے؟ وضاحت پڑھا لکھا ہونا, پڑھا لکھا, پڑھا لکھا بولے گی عوامی زبان میں. یہاں سے مثال لکھ لیجیے کہ پڑھے لکھے ہیں اور مدنی ہیں, وہ بھی آپ کے لیے الحمد للہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. نہیں یہ ممکنہ صورت اس سے انکار نہیں کیا جا رہا, مگر مدنی پھول یہ ہے کہ ہمیں پڑھنے نہ آنا یہ بھی عذر نہیں ہے. مدنی پھول اصل میں اس بات کو یہی لینا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب پڑھنے, میں فارغ ہو گیا میرے کو پڑھنا نہیں آتا. آپ نے کہا کتاب العقائد پڑھ لے, میں فارغ ہو, میرے کو پڑھنا نہیں آتا. میں فارغ نہیں ہوا, ایک اور بات, میری ذمہ داری بڑھ گئی کہ مجھے پڑھنا آنا چاہیے. جی جی, جو مبارک بنتی ہے اس کے لیے ضروری. اور یہاں پر ایک بات میں, چونکہ بات ہو رہی ہے ایمانیات کے حوالے سے, علم توحید کے حوالے سے منہاج العابدین میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا, جیسے معرفت کی بھی بات ہوتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں نا, ایک مسلمان ایک غیر مسلم ہے, غیر مسلم مسلمان کیسے ہوتا ہے؟ جب اس کا ذہن بن جاتا ہے کہ یہ کائنات بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی, وہ ایک ہی ذات ہوگی جو یہ چلا رہی ہے, اور وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے. اور پھر اس کو یہ بھی احساس ہو جائے وہ ایسا قادر ہے اور میں ایسا اس کے تحت ہوں کہ میں اس کی عبادت کے بغیر نہیں رہ سکتا, میری رائے نجات صرف رب تعالیٰ کی عبادت. جب اس کا ذہن بن جاتا ہے تو وہ بے ایمان ایمان والا ہو جاتا ہے. تو اب جب اس کو یہ علم آتا ہے معرفت کا تو وہ ایمان کی طرف آتا ہے. اسی طرح مسلمانوں کی تقسیم دیتے ہیں, ایک باعمل ہوتا ہے ایک بے عمل ہوتا ہے. اب مسلمانوں میں یوں تقسیم کیوں ہوتی ہے؟ عبادت کی طرف ایک نماز کی طرف آتا ہے, رمضان چلے جاتا ہے ایک تعداد نماز کے لیے چلی جاتی ہے, اور بعض پورے سال ہی پڑھتے ہیں, رمضان شریف آئے تو اس کا غم باقی رہتا ہے, اس کے علاوہ بھی عبادتیں اطاعتیں جاری رہتی ہیں. اور ایک وہ تعداد ہوتی ہے جو عبادت میں جن کی کمی آتی ہے یا نہیں کر پاتے, جس طرح آپ نے تقسیم کاری پہلے بھی بیان کی تھی, یہی بات کی وجہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھی کہ یہاں پر بھی اللہ تعالی کی معرفت کے علم کی کمی ہے. جب اللہ کی معرفت کامل ہو جائے گی تو بندہ اللہ کی عبادت پر مائل ہو جائے گا. یہاں ایک سوال آپ نے یہ لکھا ہے کہ یہ معرفت حاصل کیسے ہوگی, تو آپ نے جواب دیا بغیر استاذ کے یہ علم حاصل نہیں ہوگا, کیونکہ اس میں باریکی ہے. جہاں ہم ترغیب دلانے بیٹھے ہیں, آپ کتاب العقائد پڑھ لیجئے, آپ علم العقائد جو بھارے شریعت میں لکھے فتاوی رضویہ 29ویں 30ویں جلد میں بھی باقاعدہ اعلی حضرت کا پورا رسالہ ہے, جس میں یہ سارے 10 عقیدے جو بھارے شریعت کے اندر بیان کیے گئے وہ ہیں. وہ زیادہ ہارڈ ہو گیا, بھارے شریعت کم ہارڈ ہوا, کتاب العقائد بہت آسان ہوا, اور اوپر سے علمیہ نے حاشیہ دے کر مزید آسان کر دیا. مگر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس معاملے میں یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ ایک ایسا علم ہے جس کے لیے استاذ کی اہمیت ہوتی ہے. مفتی کے لیے بھی شرط بیان کی جاتی ہے کہ وہ مفتی اسی وقت بنے گا کہ مفتی کے زیر سائے رہ کر ایک عرصہ دراز چیک کروا دے, تو جا کر وہ اس کو اجازت دیتا ہے. بڑا مفتی جو ہے وہ پھر مفتی افتا کی اجازت مل جاتی ہے, اور وہ دوسرے جو طالب العلم ہیں وہ مفتی کے منصب پر فائز ہو جاتے ہیں. بہرحال یہاں پر یہ بات ضرور ذہن نشین رہے کہ اس پہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ اس میں باریکیاں ہیں, استاد سے سمجھنا ہوگا. اب استاد نہیں ہوگا یہ عذر آئے گا, تو اس کا یوں ہونا چاہیے کہ میں مطالعہ کروں, مجھے جو بات سمجھ میں نہیں آئے دار الافتاء السنت سے سمجھ لوں, یہ ایمانیات کا معاملہ. اب آپ یہ نیت بھی ہونی چاہیے قرآن مجید کی آیت پر عمل کی, اور سترویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست بات یہ الحمدللہ اس کے ذہن میں بہت پیاری بات ہوئی. تو سب سے پہلے جس طرح الحمدللہ ہمارے مدنی علماء نے اس مدنی پھول کو ہمیں واضح کیا کہ سب سے پہلے اسلامی عقائد کا سیکھنا فرض ہے, تو اب اس فرض کی ادائیگی میں الحمدللہ جو آپ نے کلام فرمائی سب معاونت کرتا ہے. پھر اس کے بعد آ جائیے, اس کے بعد نماز کی فرائض شرائط و مفسدات, یعنی نماز کس طرح درست ہوتی ہے اور کس طرح ٹوٹ جاتی ہے. پھر رمضان المبارک کی تشریف آوری ہو تو جس پر روزے فرض ہوں اس کے لیے روزوں کے ضروری مسائل, جس پر زکوٰۃ فرض ہو اس کے لیے زکوٰۃ کی ضروری مسائل, اسی طرح حج فرض ہونے کی صورت میں حج کے, نکاح کرنا چاہے تو اس کے, تاجر کو تجارت کے, خریدار کو خریدنے کے, نوکری کرنے والے اور نوکر رکھنے والے کو اجارے کے, وعلی ھذا القیاس, یہ کہنے سکا یعنی اسی پر قیاس کرتے ہوئے ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر اس کی موجودہ حالت کے مطابق مسئلے سیکھنا فرض عین ہے. اللہ اس بدنی پھول کو دوبارہ لیجئے گا کہ ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر اس کی موجودہ حالت کے مطابق مسئلے سیکھنا فرض عین ہے. فرض عین کا مطلب ہے کہ ہر ایک کی اس کی اپنی ذمہ داری ہے, اس کے اپنے اوپر ہے, یہ اسے حاصل کرنا ہوگا بھائی. اسی طرح ہر ایک کے لیے مسائل حلال و حرام بھی سیکھنا فرض ہے. یہاں تک کی وضاحت ہماری انہوں نے فرما دی تھی, اب آگے مزید نیز مسائل قلب یعنی باطنی مسائل یعنی فرائض قلبیہ, باطنی فرائض مثلا عاجزی و اخلاص اور توکل وغیرہ, اور ان کو حاصل کرنے کا طریقہ, اور باطنی گناہ مثلا تکبر, ریاکاری, حسد, بدگمانی, بغض و کینہ, شماتت یعنی کسی کی مصیبت پر خوش ہونا وغیرہ, اور ان کا علاج سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. کتنے اہم مدنی پھولے اس میں تو ایک مطلب کہ کئی ایسے لفظ ہوں گے جن کا نام ایک تعداد نے پہلی دفعہ سنا ہوا, اور اس کا حاصل کرنا فرض ہے. اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بہت پیاری دی, آپ فرماتے ہیں جس طرح بے وضو نماز پڑھنا ناجائز ہے اسی طرح ریا کے ساتھ نماز پڑھنا بھی ناجائز ہے. اللہ اللہ اللہ اللہ, اللہ, اللہ. اب اپنے لفظ سے ریا استعمال کیا, ابھی بھی تو ہونا کہ ریا کا مطلب کیا ہے اور اس کا علاج کیسے ہوگا. ریا کے ساتھ مطلب یعنی اس میں مہلکات کے حوالے سے جو حضرت نے بیان فرمایا, ایک تو نفس سے تعریف, اب یہ نفس پھر دوبارہ آ گیا, یہ آپ نے توجہ دلائی تھی کہ لفظ ہارڈ ہے, یعنی تعریف معلوم ہے, ڈیفینیشن معلوم ہے کہ یہ چیز غیبت ہے, یہ چیز ریاکاری ہے, یہ چیز جو ہے تکبر ہے, یہ چیز بخل ہے, یہ ڈیفینیشن معلوم ہے, ان کی علامات, ان کے اسباب اور ان سے بچنے کے معالجات جو علاج کرنے کی چیزیں وہ معلوم ہو, یہ کیسے سیکھیں گے ساری چیزیں. اللہ اللہ, علم دین کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھنے کے لیے اگر یہ سب سے پہلے ذہن بنا لے کہ مدنی ماحول سے وابستہ رہ کر ہر ماہ اگر تین دن کے قافلے میں سفر کرتے رہے نا, بہت زیادہ فرض علوم کا خزانہ یہ مدنی قافلوں میں حاصل ہوتا ہے, اس میں سکھایا جاتا ہے. مدنی قافلوں کی اس موضوع پر یہ اہمیت ہے کہ مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہنے سے اس کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے. اب لازمی بات ہے یہ چیز تو مطالعہ کرنے, علماء سے سمجھنے چاہیے ایمانیات, قافلوں میں سکھائی بھی جاتی ہے. قافلوں میں ایمانیات کا تو خیر ہم اس انداز سے یوں نہیں سکھا پاتے, لازمی بات ہے قافلوں میں یہ فرائض علوم جو عبادات سے تعلق رکھتے ہیں ایک بہت بڑی تعداد کو اس کا احساس نہیں ہوتا. مثلا کسی کو کہتے ہیں بھائی آپ کا وضو صحیح نہیں ہے, آپ کی نماز صحیح نہیں ہے. میں اپنی بات بیان کرتا ہوں, میں جب پہلی مرتبہ اپنی حیات میں بین الاقوامی اجتماع میں گیا, وہاں نماز کا عملی طریقہ ہوا, اس عملی طریقے کے بعد میرا اپنا ذہن بنا کہ یار نماز میں ایسی ایسی غلطیاں بھی ہوتی ہیں, اور اس طریقے کے بعد پھر وہ آپ سمجھے کہ وہ علم دین کا ذوق شوق میرا بڑھا کہ یار یہ بھی حاصل ہونے چاہیے, یہ مسائل بھی سیکھیں, مسائل کا ذہن بنتا ہے, نماز یوں فاسد ہو جاتی ہے, یہ بھی ہو جاتا ہے. تو اس سے اعتراف جرم جو اتھر وائر فرمایا نا اس کے مطابق وہ اعتراف جرم ہو گیا بین الاقوامی اجتماع کی برکت سے الحمدللہ عز و جل. تو اس طرح ذہن بنتا ہے اور واقعی احساس پیدا ہوتا ہے. اب یہ مدنی چینل کے ناظرین کی بھی ایک تعداد سنتی ہوگی تو حیران ہوتی ہوگی, یار نماز ہم بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں, وضو کرنے کی باتیں کرتے ہیں, یار ہماری عمر گزر گئی, ہماری داڑیاں سفید ہو گئی, اب ہم سے بات کرتے ہیں تیمم کی, ہم نے تو یوں کر لیا. لیکن جب عملی طور پر کسی استاد کے پاس بیٹھتے ہیں, کسی مبلغ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں کمی ہے. تو الحمدللہ مدنی قافلوں میں ان عبادات کے حوالے سے بہت بڑی بڑی یعنی آپ سمجھے میجر گرینڈ میجر مسٹیکس جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ مہلکات اور ایمانیات کے حوالے سے علم دین حاصل کرنے کا ذہن بنتا رہے گا. آپ اجتماعات میں آتے ہیں تو مہلکات پر بھی بیان ہوتے ہیں, آپ ہفتہ وار اجتماعات میں آتے ہیں تو منجیات پر, نجات دلانے والی باتوں پر اور مہلکات ہلاک کرنے والی باتوں پر بھی بیان ہوتے ہیں, کبھی اس کے اسباب بھی بیان کیے جاتے ہیں, کبھی اس کے علامات بھی, پھر مدنی مذاکروں میں بھی یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں, پھر ایمانیات کے تعلق سے بھی مدنی مذاکروں میں سوال جواب ہوتے ہیں. لیکن یہ چونکہ علم ہے, علم باقاعدہ حاصل کرنے سے حاصل ہوگا, کتابیں پڑھنی پڑیں گی اور علماء اہل سنت سے سمجھنی پڑیں گی. اس کو میں مجھے اس موقع پر نگران شورا دامت برکات اللہ علیہ کا مدنی پھول یاد آ رہا ہے. صاحب دامت برکات اللہ علیہ نے اس کی طرح مدنی مکالمے میں ایک اسلامی بھائی کے سوال پر بڑے پیارے مدنی پھول عطا فرمایا تھا. وہ یہ تھا کہ ہمیں غور یہ کرنا چاہیے کہ ہم جتنی عبادتیں کرتے ہیں بالخصوص وہی کہ نماز, تو نماز ہم نے دیکھ کر پڑھی یا سیکھ کر پڑھی. یہ بہت اہم مدنی پھول تھا حاجی صاحب کا کہ واقعی وہ ہم سب غور کریں کہ آج جو بچوں والے ہیں وہ بھی اپنے بچے کی انگلی پکڑوا کر وہ بھی مسجد میں لے کر چل پڑتے ہیں. اور نا سمجھ بچہ ہے سمجھدار بچہ ہے لے جانا چاہیے نہ نہیں لے جانا چاہیے یہ الگ بحث ہے, مگر بنیادی طور پر بچے نے دیکھا کہ بابا کھڑے ہوئے ہیں تو نماز پڑھنے کی بھی تو اجازت ہے بلکہ افضل ہے گھر جا کے پڑھ لیں نفل وغیرہ. میں ایک بات کر رہا ہوں مطلب کہ ایک عمومی مزاج کی بات کر رہا ہوں, اس نقطۂ نظر سے اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں کہ بابا کھڑے ہوئے بابا نے کانوں کو ہاتھ لگایا بابا نے ہاتھوں کو باندھا بابا نے جھکے بابا سجدے میں گئے, وہ بچہ ایک عرصے تک بابا کو یہ کرتا دیکھتا رہا اور ایک وقت ہوا کہ وہ خود بابا بن گیا. وہ بابا تو بن گیا مگر آج تک اس کو یہ پتہ نہ چلا کہ یہ ہوتا کیا. جس طرح باپا کریم دامت برکاتہ والے نے مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ مدنی مذاکرے میں ارشاد فرمایا تھا کہ جلسہ اور قاعدہ کا فرق بتاؤ کہ جلسہ کسے کہتے ہیں اور قاعدہ کسے کہتے ہیں. قاعدہ کسے کہتے ہیں اور قاعدہ آخرہ کسے کہتے ہیں. تو یہ بڑا زبردست اگرچہ چھوٹے چھوٹے مدنی پھول ہیں مگر ان کی مہک کیسی ہے کہ واقعی انسان کو حیا ہے کہ یار واقعی مجھے اللہ رب العالمین کی جناب میں جو سب سے پہلی پرسش ہونی ہے میری قیامت کے دن کہ اولین پرسش کی جاب اداز بول اولین پرسش کے نماز ہو جی نا جو مطلب اول کے جاب اداز مفہوم جس کا یہ ہے کہ قیامت کے دن جو مجھ سے سب سے پہلے عمل کی پرسش ہوگی وہ نماز ہوگی اور میرا اس معاملے میں یہ حال ہے کہ مجھے اس کے ارکان کا نہیں پتا, مجھے اس کی شرائط کا نہیں پتا, مجھے اس کے فرائض کا نہیں پتا, مجھے اس کے واجبات کا نہیں پتا, مجھے اس کے مکروہات کا نہیں پتا, مجھے اس کی تنزیہی کیفیت یا تحریمی کیفیت کا نہیں پتا, تو اللہ اکبر کبیرہ میں باقی کیا کروں گا. اب اس میں یہ قیامت کے دن جس کی نمازیں اگر نمازوں کے حساب سے پھنس گیا تو آگے کئی مسائل اس کے اٹک جائیں گے. یعنی حالت یہ ہے یا سیدی حالت یہ ہے کہ لوگ رمضان شریف میں مطلب میں نے ایسے بھی لوگوں کا مشاہدہ کیا چونکہ مارکیٹ میں رہتے آئیڈیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کا بھی مشاہدہ کیا چونکہ رمضان شریف ہے انوائرمنٹ بنا ہوا ہے ماحول بنا ہوا ہے دن میں کھانے پینے کے متعلق لوگ کچھ نہ کچھ احتیاط چلو کر ہی لیتے ہیں. ایک وہ تو بے باک طبقہ ہے بدتمیز طبقہ ہے اس پر کلام نہیں کرتے مگر ایک ایک ایک طبقہ جو واقعی محتاط ہے اس محتاط طبقے کی حالت یہ ہے کہ رمضان میں دن میں کھانے پینے سے احتیاط کر لیں گے مگر نماز نہیں پڑھیں گے. یعنی سحری کرنے کے لیے اٹھیں گے جاگیں گے ڈٹ کر کھائیں گے پھر سو جائیں گے فجر نہیں پڑھیں گے. اچھا یہی سارے دن کا معمول رہے گا. یعنی حالت یہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی نبی برحق علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے مغفرت فرمائے. یقیناً اعمال کے سبب بخشش نہیں ہے, بخشش اس کی رحمت پر ہی ہے مگر اس کی رحمت کے یہ در ہیں اس کی رحمت کے یہ بہانے ہیں. اللہ تبارک و تعالی عزوجل کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی ہے. کوئی یہ نہیں کہتا نہ مدنی چینل پر آج تک یہ کہا گیا ہے نہ باپا کریم دامت برکاتہم عالیہ کی تعلیمات تھے نہ شریعت اسلامیہ کی تعلیمات ہے کہ اعمال کی وجہ سے کوئی بخشا جائے گا. نہیں نہیں ہرگز اللہ رب العالمین کی رحمت کے سبب ہی بخشا جانا ہے مگر اللہ کی رحمت کے یہ بہانے ہیں. اصل میں رب العالمین عزوجل کو منانے اسے راضی کرنے کی یہ ترکیبیں ہیں, اسے اختیار کرنے کا جو حکم ہے فرائض ہے تو یقیناً وہ کمپلسری رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب سے ہمیں ملا ہے تو کرنا ہی چاہیے. اور خود رسالت مآب صاحب لولاک سیاہ افلاق صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تو ملاحظہ فرمائیے. ہم پانچ وقت کی نماز کے متعلق ایسی عجیب و غریب کیفیت اختیار کرتے ہیں کہ ہمارا حال کیا ہے جو ایک تعداد پڑتی ہے اس کے متعلق کلام ہو رہا ہے اسے علم نہیں ہے. ایک تعداد وہ ہے جو پڑتی ہی نہیں ہے. ہمارے آقا و مولا ملجا و ماوا ہادی و بہادی مرشدی و مرسلنی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تو یہ ہے. پانچ وقت کی نماز تو پانچ وقت کی نماز, تہجد کی نماز سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی سرادہ فرمایا کرتے تھے ساری دنیا جانتی ہے. ایسا قیام فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم میں رب العالمین عز و جل نے محبوب سے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ محبوب اپنے قیام کو کچھ کم کیجئے آپ کے رات کا کچھ حصہ آرام فرمائیے. یعنی اللہ رب العالمین کی جناب میں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام کرنا اس قدر محبوب کریم کو محبوب تھا کہ بات چھوڑ دیں. اچھا چاند گرہن ہو مصطفیٰ نماز پر, سورج گرہن ہو مصطفیٰ نماز پر, اچھا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم. آندھی آئے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو جائے. آزمائش آئے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو جائے. اشراق کا وقت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر. کوئی آزمائش کوئی امتحان کوئی بظاہر ایسی کیفیت قہر کی کیفیت آئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پر. یعنی علماء نے لکھا ہے کہ سرکار کو نماز ایسی محبوب تھی کہ صحابہ کرام علیہ مردوان کی تربیت اور جو آپ کے اہل بیت کے معاملات تھے اس کے بعد سب سے محبوب ترین یا سب سے جو پسندیدہ ترین کام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب میں جو تھا آپ کی عادات کریمہ پہ تھا آپ کے اطوار پاک میں تھا نماز تھا. یا ایک چیز کی میں وضاحت عرض کر دوں کہ بے شک اللہ ہی کی رحمت سے داخلہ جنت کا نصیب ہوگا مگر جو عبادت فرض ہے جو عبادت واجب ہے جو عبادت سنت مؤکدہ میں داخل ہے اس کا ادا کرنا ضروری ہے. سنت موقعہ کے ترک کرنے کی یعنی چھوڑ دینے کی عادت بنانے کی بھی شرعن اجازت نہیں. جی جی یہ اب یہ جو تین چیزیں آئی ہیں یہ وہ عبادتیں ہیں کہ بے شک اس کے کرنے والے کے لیے حتمی جنت ہو گئی ایسا نہیں ہے, مگر اس کا کرنا ضروری ہے اور اغلب گمان ان کے عامل کا, یعنی ان کا جو عامل ہے نا فرض واجب سنت مؤکدہ کا جو عامل ہے وہ بے عمل نہیں ہے ماشاءاللہ, اور وہ با عمل مسلمان ہے جو ان چیزوں کا عامل ہے, اور اللہ کی رحمت سے امید یہی ہے, قاعدہ اور اصول یہی ہے, اللہ کی رحمت سے امید یہ ہے جو ان چیزوں کا عامل ہوگا وہ داخل جنت ہوگا, جس نے فرض ادا کیے اس میں زیادتی نہ کی, جتنے فرض تھے وہ فرض پورے ادا کر لیے, یعنی جو عبادت لازم تھی تو اصول اور قاعدے کے مطابق وہ داخل جنت ہوگا. اور یہ چیز ہمارا ہم چونکہ ماتوریدیاں ہیں ہمارے نصیب یہ بھی ہے کہ گناہ صغیرہ ایک گناہ صغیرہ پر بھی بندے کی پکڑ ہو سکتی ہے. یقین یقین تو اب اس میں یہ چیز ضروری ہے کہ بے شک اللہ ہی کی رحمت سے داخل جنت ہوں گے, مگر یہ جو عبادات لازمہ ہیں ان کو اختیار کرنا ہی ہوگا. اور ایک اور چیز کی وضاحت, جیسے آپ نے اپنی جگہ بہت اچھا مزید پل دیا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ابو الانبیاء ہیں, یا میں مدنی چینل کے ناظرین کی تفہیم کے لیے ایک عرض کروں کہ ایک ہوتی ہے جزوی فضیلت سائیڈ, مطلب سمجھے کہ ایک چیز یہ ہے کہ ایک کیپٹن ہے, اور ایک میں یہ مثال صرف لوگوں کے سمجھانے کے لیے, انبیاء اور یہ ساری چیزیں کہاں آئیں گی, اس میں بالکل مماثلت کی تصور بھی نہیں بنتا. یعنی آپ یہ سمجھے کہ ایک شخص ہے جو پیر صاحب ہیں, یوں اچھی مثال دینی چاہیے, ایک شخص ہے جو پیر صاحب ہیں اور نماز بھی پڑھا سکتے ہیں, اور ایک وہ شخص ہے جو امام ہے اور قاری بہت اچھا ہے, پیر صاحب کی قرات اچھی نہیں ہے, لیکن وہ پیر صاحب کے اندر پائی جانے والے اوصاف فضائل جو زیادہ ہوں گے وہ زیادہ ہی رہیں گے, ایک جزوی فضیلت کی وجہ سے کلی فضیلت نہیں ہوتی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا تمام مخلوقات میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ, اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ان کی اولاد میں ہیں تب بھی آپ ان کے امام ہیں, ہے خرید اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بہت سے مدنی پھولوں کے ساتھ ہم چل رہے ہیں, اور آپ کے اور ہمارے مدنی پھولوں کے تحت جو مدنی پھول بنے ان میں کچھ لکھے میں نے. سب سے پہلی چیز جو ہمارے اس مدنی پھولوں کے تبادلے کے دوران, آپ کے مدنی پھول اور میری معروضات کے تبادلے کے دوران سامنے آئی, وہ ہے اعتراف جرم. سب سے پہلے اپنی کمی کو بندہ احساس پیدا کرے, مجھ میں واقعی کمی ہے, اور جب تک واقعی آپ یوں سمجھے یہ تو ایسا پیارا مدنی پھول ہے, یعنی درس نظامی کرنے والے جتنے افراد ہیں نا وہ اعتراف جرم ہوتے ہیں کہ یار اپنے کو کمی ہے اپنے کو پڑھنا پڑے گا, یہاں تک کہ وہ آپ یوں سمجھے کہ مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس کرنے والے بھی تنظیمی طور پر یہ اعتراف جرم کرتے ہیں, اپنے کو تنظیمی طور پر مدنی پھول سیکھنے کی کمی ہے, اور یہ کمی یہاں پوری ہوتی ہے, اس وجہ سے وہ ایک صورت سامنے آتی ہے. دوسری بات یہ ہوئی کہ ہر معاملے میں رہنمائی کی حاجت ہے, صرف عبادات ہی میں رہنمائی کی حاجت نہیں ہے. تیسری چیز جو ہے وہ ایمانیات کے علم پر ہماری ایک تفصیلی مدنی پھولوں کا تبادلہ ہوا, اور اس میں علماء سے سمجھنا. چوتھا مدنی پھول آیا کہ کون کون سا علم ضروری ہے, اور اب علم ضروری پر ہماری بات ہوئی. اصل ہمارا موضوع چل رہا تھا تباہی کے اسباب میں, اس میں آپ نے ضمن نماز کے حوالے سے بہت اچھے مدنی پھول دیے جو ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے. تباہی کے اسباب میں سے علم سے دوری ہے, عبادت ہم کر رہے ہیں ناقص ہو رہی ہے, اور ہم بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی, ہم اس کی طرف چلے جاتے ہیں. مزید کچھ مدنی پھول اگر آپ بتا فرمائیں. علم سے دوری کا جہاں پر عبادات کے اندر جیسے کمی واقع ہونے کی وجہ سے عبادتیں ناقص رہ جاتی ہیں, تو وہیں معاملات کے معاملے میں بھی ہم علم سے بہت دور ہیں. جیسے اب آپ نے اشارتاً کچھ نکاح کے حوالے سے بات بتائی تھی کہ اس کے بارے میں کس سے معلوم کرنا ہے, تو فلاں جو بڑے ہیں نا ان سے برادری کے بڑے نکاح کا, ایسا نہیں ہے. برادری کا اگر شریعت مطہرہ کے احکام اور مسائل سے واقف ہے اور وہ شرعی رہنمائی کر سکتا ہے, خود بھی عالم ہو, ٹھیک ہے, تو پھر چلیں اس سے رہنمائی حاصل کی جائے. اور اگر وہ شرعی مسائل کے بجائے وہ اپنے رسم و رواج کو ہی اوپر رکھتا ہے اور شرعی مسائل کے خلاف عمل کرتا ہے, تو پھر اس کی نہیں مانی جائے گی. میں ایک مرتبہ نکاح پڑھانے کے حوالے سے ایک تقریب میں گیا, تو وہاں جب فارم فل وغیرہ ہونے کے بعد جب مرحلہ آتا ہے کہ مہر کتنا ہے, اب میں نے مہر کی تعداد جب پوچھی کہ ہاں بھی مہر کیا طے ہوا ہے تو اس میں 1100 روپے لکھ دیں. اللہ اب میں نے کہا کہ اس دور میں اس وقت چاندی کا ریٹ تھوڑا اوپر چلا گیا تھا, تو نہیں 1100 روپے تو خود چاندی تولا چل رہی ہے اور شریعت مطہرہ نے مہر کی کم از کم مقدار رکھی ہے 10 درہم. 10 درہم چاندی کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں چلنے والے سکے ہوتے تھے, تو 10 درہم یہ چاندی کے سکے کم از کم مہر کی مقدار ہیں, یعنی 52.5 تولہ 200 درہم اور پھر اس کا 10واں حصہ بنے گا. یہ 2 تولہ 7.5 اس کو اگر ہم یہ تولے اور معاشے کے اعتبار سے دیکھیں تو 10 درہم چاندی میں جو وزن بنتا ہے وہ 2 تولہ 7.5 معاشے بنتا ہے, 3 تولے تقریباً. اب میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت یہ کم از کم مہر کی جو مقدار ہے وہ 2 تولہ 7.5 معاشے ہے اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ 1 تولہ ہی 1100 سے اوپر جا رہا ہے, اس وقت 1100 سے اوپر جا رہا تھا, تو اب آپ مہر کی مقدار تھوڑی اوپر رکھوائیں. نہیں اب وہ ایک بڑے صاحب اڑ گئے, ہمارے خاندان میں یہی ہوتا آپ یہی لکھیں, تو پھر مجھے بھی اڑنا پڑا کہ اگر آپ 1100 پہ اڑے ہیں تو پھر میں 1100 نہیں لکھ سکتا, اگر آپ کو نکاح پڑھوانا ہے تو ٹھیک ورنہ پھر میں معذرت کرتا ہوں. تو پھر ان کو بڑے صاحب کو سمجھانے والے بھی کوئی جو دعوت اسلامی سے متاثر تھے تو ان حضرات نے بھی بڑے صاحب کو کہا کہ بھئی جو یہ کہہ رہے ہیں ان کو مان لو نا, یعنی جو عالم صاحب کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں ان کو مانو کہ کم از کم اتنا مہر ہوتا ہے اس سے مہر اوپر رکھوائیں. تو وہ یعنی وہ بڑے صاحب کیا تھے, وہ ان کے بس خاندان کے بڑے تھے, ان کے سب سننا ہے, حالانکہ لڑکی کا باپ موجود ہے وہ خاموش ہے, وہ کچھ نہیں کہہ رہا, بڑے صاحب کی چل رہی ہے. تو آپ نے کہا نا برادری کے مسائل میں, اب یہ علم 3025 روپے کا حساب لگایا میں نے. ہاں تو اب یہ مطلب 3025 یا جتنے بھی روپے بنتے ہیں, میں نے پھر 3500 روپے مہر مقرر کروا تاکہ 10 درہم سے کچھ اوپر ہو جائے اور دینے کی طاقت بھی تھی, تو میں نے 3500 روپے مقرر کروا کے باقاعدہ پھر نکاح کا سلسلہ ہوا. اکثر جگہوں پہ ہو جاتا ہے, 1100 کے بڑے شہزادوں سے نکاح پڑھنے کے بھی سلسلے ہوتے ہیں, ان کے جن کے 12 ماہ کے پورے شرائط وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں, اس میں بھی یہ کیس آتے ہیں, لیکن اب وہ ایسا موقع نہیں ہوتا جہاں آپ سے کوئی اڑے, وہاں پر اڑنے والا موقع نہیں ہوتا تو ترکیب بات بن جاتی ہے. اب اس کے اندر دیکھیں یہ ایک جب نکاح کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں نا تو کم از کم یہ جن کے مابین نکاح ہو رہے ہیں تو ان دو خاندانوں کو مہر کے معاملے میں بھی شرعی رہنمائی لینی چاہیے. سبحان اللہ. ابھی 1100 روپے ہر دفعہ نہیں چلیں گے, جب چاندی کا ریٹ 200 روپے 300 روپے آ جائے گا نا پھر ابھی 1100 روپے آپ رکھ لیجیے گا, لیکن جب چاندی کا ریٹ ہی 1100 1900 چل رہا ہو تو اب یہ 1100 1200 یہ ریٹ نہیں چل سکتے, ہر وقت نہیں چلیں گے. تو جب تک ان کی قیمت یعنی 1100 روپے کے اندر اندر 2 تولہ 7.5 معاشے چاندی خریدا جا سکتا ہو تو اب اس کا مقرر, یعنی 400 روپے تولہ جب تک ہوگا اس وقت تک 1100 کا ریٹ چل سکتا ہے. تو اب یہ یعنی اگر ریٹ کم ہوگا تو پھر یہ اس طرح یہ نکاح کے معاملات, پھر آگے لے لیں طلاق کے معاملات. اب طلاق کے معاملے میں جب دار الافتاء میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور سائلین جب آتے ہیں طلاق کے مسئلے کو لے کر, تو یہ سن کر اتنا دھچکا لگتا ہے اور اتنا افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود ہم ایک تعلیمات تو وہ ہیں کہ جو کتاب قرآن میں بظاہر ہمیں نہیں مل رہی ہوتی, احادیث میں بظاہر نہیں مل رہی ہوتی, وہ فقہ کرام نے بڑی ارک ریزی کر کے قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط کر کے کتابوں میں لکھا, تو چلو ان تک عام آدمی کی رسائی نہیں, احادیث تک عام آدمی کی رسائی نہیں, قرآن پاک کی واضح آیت میں ایک بات بیان کی گئی اس کے برعکس لوگوں کے ذہن میں باتیں بیٹھی ہیں. مثلا جب طلاق ہوئی, طلاق ہونے کے بعد ایک عمومی سوال یہ ہوتا ہے کہ مولانا صاحب وہ حمل سے بھی ہے عورت, اب اس کے ذہن میں یہ سوال کیوں پیدا ہوا کہ وہ حمل سے بھی ہے, اس لیے پیدا ہوا کہ ہمارے اس معاشرے میں علم کی دوری کی وجہ سے, علم سے دوری کی وجہ سے یہ بات بعض لوگوں کے ذہن میں بڑے بوڑھوں کے ذریعے اور ان کے ذہنوں میں ان کے بڑے بوڑھوں کے ذریعے بٹھا دی گئی ہے کہ جب عورت پیٹ سے ہو حمل سے ہو تو طلاق نہیں ہوتی. حالانکہ 28واں پارہ سورہ طلاق, اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ طلاق میں طلاق کے احکامات بھی بیان فرمائے, انہیں احکام میں ایک حکم ہے عدت کا بیان, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کی عورتوں کی عدتیں بھی بیان فرمائی, وہ عورتیں جن کو ماہواری کا سلسلہ آیا ہی نہیں کبھی بالغ ہونے کے بعد بھی, یا ان کی عمر اتنی ہو گئی کہ اب ان کو ماہواری آنا ہی بند ہو چکی ہے, تو ان کی عدت اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے 3 مہینے. اچھا, اس کے بعد ایک عورت وہ ہوتی ہے کہ جس کو باقاعدہ ماہواری کا سلسلہ ہوتا ہے اور وہ نارمل عورت ہے, تو اس کی عدت سورہ بقرہ شریف میں 3 ماہواریاں بیان کی گئیں. اب عورت کی ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس میں ماہواری نہیں آتی, اور وہ ہوتی ہے حمل کی صورت, کہ حمل میں ماہواری آنا بند ہو جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ایسی عورت کی عدت بیان فرمائی, وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. واضح طور پہ فرمایا کہ جو حمل والی ہیں ان کی عدت بچوں کی پیدائش تک ہے. یعنی ہمارے معاشرے کے اندر جو آپ بات بیان کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے موضوع سے مطابقت رکھنے والی, وہ یہ ہے کہ قرآن میں واضح طور پر جو احکام بیان کیے گئے آج ہمارے معاشرے کو واضح احکام بھی واضح احکام پتا نہیں بلکہ اس کے الٹ کی طرف ذہن جاتا ہے. بڑے بوڑھے یہ بیٹھتے ہیں طلاق کے مسائل حل کرنے کے لیے, بڑے بوڑھے بیٹھتے ہیں تو بھائی کوئی مسئلہ نہیں, یہ آپس میں رہو, حمل میں تو طلاق ہوتی نہیں ہے. معاذ اللہ, سننا معاذ اللہ. یہ علم دین سے دوری ہے, کہ اس علم دین کی دوری کا نتیجہ کیا نکلا کہ ایک عورت جس کو طلاق پڑ چکی ہے اب اس عورت کو باقاعدہ بیوی کی حیثیت سے دوبارہ رکھا جا رہا ہے. اچھا, اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے یار اتنے گاڑے گاڑے مسائل ہمیں نہیں بتائیں, یار علم سیکھ لیں گے تو عمل کرنا مشکل ہو جائے گا, اس کا کیا حل ہوگا؟ قرآن پاک نے کیا بیان فرمایا, آیت کریمہ ہمارے اشفاق بھائی نے بھی تلاوت کی تھی دوران گفتگو, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, کہ اگر تمہیں معلوم نہ ہو, علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھو. قرآن تو معلوم نہ ہونے کی صورت میں اہل علم کی طرف ہمیں مراجعت کا حکم دے رہا ہے, اور ہم یہ ذہن بنا لے گیا جتنا سیکھیں گے نا اتنی پکڑ زیادہ ہوگی, اس سے پیچھے رہو. تو جاہل رہنا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے, عالم ہونا, علم سے متصف ہونا یہ ایک اچھی صفت ہے. یہ ایک میرے ہاتھ میں کتاب ہے راہ علم, یہ عربی میں ہے تعلیم المتعلم طریق تعلم, تعلیم المتعلم طریق تعلم یعنی علم دین سیکھنے کے طریقے طالب علم کو سکھائے جائیں. تو اس کتاب میں اس کو علم دین سیکھنے کے طریقے سکھائے گئے. اس کا المدینۃ العلمیہ سے یہ کتاب شائع ہوئی, اس کا نام راہ علم رکھا گیا, یہ اردو ترجمہ کا نام رکھا جاتا ہے علمیہ کے اندر, راہ علم اردو ترجمہ اس کا ہے, اس کا نام ہے راہ علم. تو اس کتاب میں امام برہان الدین ابراہیم زرنوجی رحمۃ اللہ علیہ صاحب ہدایہ کے شاگرد ہیں, یہ بہت ہی پیاری بات بیان فرماتے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ علم کی عظمت اور اس کا شرف کسی پر بھی مخفی نہیں, کیونکہ علم ایک ایسی صفت ہے جو انسان کے ساتھ خاص ہے, اور علم کے علاوہ دوسری خصلتیں مثلا جرأت, شجاعت, سخاوت, قوت, شفقت وغیرہ انسان و حیوان دونوں میں پائی جاتی ہیں, جبکہ علم ہی وہ صفت ہے جس کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں پر فضیلت بخشی اور ملائکہ کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ تعظیمی کرنے کا حکم دیا. تو عالم ہونا, علم حاصل کرنا, عالم نہ صحیح متعلم علم سیکھنے والے بن جائیں, یہ صفاتیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب ہے علم, علم اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو عالم ما کانا وما یکون ہے, اور مخلوق میں حضور سے بڑھ کے کوئی عالم نہیں, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا, قر ربی زدنی علما, اے محبوب آپ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں علم کی زیادتی کی دعا کریں, اے اللہ مجھے اور زیادہ علم عطا فرما. قرآن پاک میں جیسے شروع میں آیت بیان فرمائی گئی, تلاوت کی گئی تھی, انما یخشى اللہ من عباده العلماء, اللہ تعالیٰ نے کسی ڈاکٹر کی تعریف نہیں فرمائی, کسی اور دنیاوی عہدیدار کی تعریف نہیں فرمائی, اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی علماء کی, کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. جب علم نہیں ہوگا تو بے خوفی ہوگی, اور جب علم ہوگا تو جتنا علم ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات صفات سے متعلق علم ہوتا رہے گا, اللہ تعالیٰ کی معرفت بڑھتی رہے گی, تو اتنا خوف اور خشیت بھی پیدا ہوگا. تو اب بے خوفی گناہ کراتی ہے, خوف ہوگا تو انشاءاللہ گناہوں سے بچنے کا بھی ذہن بنتا رہے گا. آپ نے وہ سوال کیا تھا کہ ہم علم ہی حاصل نہیں کریں, علم حاصل کریں گے تو عمل کرنا پڑے گا. اس سلسلے میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتاوی رضویہ میں ایک حدیث پاک نقل فرمائی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم کا گناہ ایک گناہ ہے ذنب العالم ذنب واحد، جی، اور جاہل کا گناہ دوہرا گناہ ہے، کہ عالم پر گناہ کا عذاب ہے اور جاہل پر ایک عذاب گناہ کرنے کا اور ایک علم نہ سیکھنے کا، تو لہذا علم اگر نہیں سیکھیں گے تو یہ تو دو گناہ ہو جائیں گے، اور ہوتا بھی یہی ہے کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے اکثر آدمی گناہ میں شریک ہو جاتا ہے۔ سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک اور مثال بیان کی ہے کہ جو کہ بہت سمجھنے والی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جاہل بوجہ جہل یعنی جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے اپنی عبادت میں 100 گناہ کر لیتا ہے، اور مصیبت یہ ہے کہ انہیں گناہ بھی نہیں جانتا، اور عالم دین اپنے گناہ میں وہ حصہ خوف و ندامت کا رکھتا ہے۔ اگر عالم سے گناہ ہو جائے، علم رکھنے والے سے گناہ ہو جائے تو اس کو ندامت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ندامت کی وجہ سے اس کو جلد بخش دیتا ہے۔ تو لہٰذا ایسا نہ ہو کہ ہم علم نہ حاصل کریں اور ہم جاتے رہیں نیکیاں کرنے کے لیے، اور نیکیاں کرتے کرتے وہ نیکیاں بجائے ہماری نجات کا سبب بن جائے، ہماری پکڑ کا جو ہے وہ سلسلہ ہو جائے۔ یہ جو اپنے رکن شروع نے بیان فرمایا، حدیث مبارکہ بھی ہے یہ، حدیث مبارکہ میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ عالم کا گناہ ایک گناہ، جاہل کا گناہ دو گناہ۔ علم دین سے دوری یہ ہے کہ معاذ اللہ اس کے اپوزٹ لوگوں کے ذہن میں بیٹھا، یعنی حدیث میں ایک چیز کی سرات، جیسے آپ نے قرآن کی مثال دی، قرآن میں سرات ہے اس کا الٹا بیٹھا ہوا، اسی طرح حدیث میں سرات ہے اس کا الٹا بیٹھا ہوا، کہ حدیث شریف میں بتایا گیا کہ عالم کا گناہ ایک، عوام نے اس کو اس کا الٹ لے لیا کہ اگر عالم سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس پہ شدت کی جاتی ہے، اس کا شور مچا دیا جاتا ہے، اور خود اتنے سراپا گناہ بن کر بھی جو ہے وہ صاف ستھرے دیتے ہیں۔ بلکہ ایک اور بات، جسے داڑھی رکھی ہوئی ہوتی ہے تو کہا جاتا کہ داڑھی رکھ کر تم نے ایسا کیا ہے، خیر یہ ایک بار سے صحیح ہے، داڑھی والے بھی کنٹرول میں رہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تو ہے، یہ کہنے والا وہ ہوتا ہے جس نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی ہوتی، اس سے پوچھا جائے بھائی ایک تو آپ نے داڑھی نہ رکھنے کا گناہ کر رکھا ہے، پھر مزید جو ہے کہ داڑھی والے سے اگر غلطی ہو بھی گئی ہے تو اس کو جو ہے وہ تان کرنے کے لیے، ایک تو ہوتا ہے نا سمجھانا، لیکن سمجھانے کا انداز ایسا نہیں ہوگا، بڑے پیار سے محبت سے کہ جناب آپ سے ایسا ہو گیا ہونا چاہیے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، آپ دیکھیں آپ نے رسول بھی سجا رکھی ہے، ایک یہ ایک یہ تانا دینے کے انداز ہے، داڑھی رکھ کر تو ایسے کرتا ہے تو شرم نہیں آتی، اور کہنے والا وہ ہوتا ہے جس نے اکثر داڑھی نہیں رکھی ہوتی، نکلتا ہے پھر کہ پھر وہ داڑھی جس نے رکھی ہوتی ہے نا، پھر اس کا ذہن یہ بنتا ہے گناہ سے تو بچ نہیں سکتے، لوگوں کے تانے سننے سے بہتر ہے کہ معاذ اللہ وہ داڑھی مٹوا دیتے ہیں، تو یہ اس طرح کے تانے دینے سے نقصان ہوتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ علم دین سے دوری کو ہم ختم کریں، علم دین کے قریب آ جائیں۔ اب یہ ہمارا کنکلوژن پر بھی آ جائیں، اتنا ہمارا جو مدنی مکالمہ ہو چکا، اور تباہی کا ایک سبب بے علمی ہے، اس کے بارے میں پہلے ہم نے سٹیپس بتائے تھے، اعتراف جرم، ہر معاملے میں رہنمائی لینا۔ اب سب سے اہم چیز یہ کہ ایک فرد نے یہاں پر مدنی چینل دیکھ لیا مکالمے کے فوراً بعد، کوئی اور سلسلہ لگ جائے گا، ابھی سلسلہ دوسرا چلا گیا، ذہن کہیں اور چلا گیا، پھر کچھ اور ہو گیا، آپ نے مدنی چینل بند کر دیا۔ اس چیز کو اگر ایک احساس آپ کے دل میں پیدا ہو گیا ہے علم حاصل ہونا چاہیے، تو اب کیا اس کے ذرائع ہوں جو ہماری اس گفتگو کے اندر گائے بگائے جو بات ہوئی، ایک تو بات ہوئی کہ مطالعہ ہو، علماء سے رہنمائی ہو ہر معاملے میں، مدنی قافلوں میں بھی سفر ہو، اور ہر چیز کی رہنمائی کی عادت بھی بنے۔ آئیے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ ایک صرف مدنی پھول وہ صرف ہے کہ صحبت ان شاء اللہ، صحبت کے موضوع پر ہمارا کل پورا مدنی موضوع، یہ صحبت کے موضوع پر تو یہ یعنی اس کو ایک کنٹینیو ہے، تو یہ کنٹینیو ہی ہے تباہی کے اسباب، سن لیں آپ نے ایک سے کڑی ملائی ہوئی، آپ فکر نہیں کریں ہم صحبت پڑھائیں گے کل، پھر دعوت ہے ہاں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی شرکت کی عرض ہے، گزارش ہے، آپ کہیں اور نہ رہے مدنی چینل آپ کے ساتھ ہے، یہ سلسلہ ختم ہوگا، ختم ہوتے ہی دوسرا سلسلہ، ابھی بلکہ آپ یوں سمجھے کہ ہم نے منقبت بھی تھی اور آپ کو کلام بھی سنانا تھا کہ مزہ خوب ماہ رمضان میں آ رہا ہے، کل سنا مگر کل انشاءاللہ سنا دیں، ابھی نگران شورا کی براہ راست کال تشریف لا رہی ہے، ماشاءاللہ مرحبا، اچھا اچھا وہ کچھ سلسلہ اب وہ منقطع ہو گیا ہے اور ہمارا صلاۃ و سلام جاری رہے گا انشاءاللہ عزوجل۔ میں نگران شورا کو دعوت دیتا ہوں، دعوت کیا دیتے ہیں، ان کا اپنا گھر ہے، آپ کل صحبت کا ہمارا موضوع ہے اس میں، اور پرسوں ہمارا موضوع ہے وہ ہے لمبی امیدیں، تو ان موضوعات کے ساتھ ساتھ اور ذہن سے باپا بھی دیکھ رہے ہوں تو انہیں بھی عرض کر دیتے ہیں مصطفیٰ جان یعنی غلطی ہو گئی اس کو صحیح کر دوں. وہ ہمارا کل کا موضوع ہے بری صحبت. ہم تو تباہی کے اسباب بیان کر رہے ہیں, صحبت نہیں ہے, بری صحبت ہمارا موضوع ہے. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مدنی چینل کے ناظرین بھی مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیں. وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم. سبحانک اللہم. وبحمدک. وبحمدک. لا الہ الا انت. لا الہ الا انت. استغفرک. استغفرک. واتوب الیک. واتوب الیک. سبحانک اللہم. سبحانک اللہم. وبحمدک. وبحمدک. لا الہ الا انت. لا الہ الا انت. استغفرک. استغفرک. واتوب اليك. سبحانك اللهم. سبحان الله. وبحمدك. وبحمدك. لا اله الا انت. لا اله الا انت. استغفرك. استغفرك. واتوب اليك. الصلاه والسلام عليك يا نبي الله. وعلى اليك وصحبه يا نور الله. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. مسجد برو تحریک جاری رہے گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم محمد.